NPO Radio 1. 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Keniaanse lange afstandsloper Kelvin Kiptum is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De minister van Sport van Kenia heeft dat bekendgemaakt. Ook de coach van de atleet zou het ongeluk niet hebben overleefd. De 24-jarige Kiptum was wereldrecordhouder op de marathon. Hij maakte 2 jaar geleden zijn debuut. Vorig jaar oktober verbrak hij in Chicago het wereldrecord van Eliud Kipchoge. Ook de marathons in Valencia in 2022 en in Londen vorig jaar wist hij te winnen. Kiptum zou begin april in Rotterdam aan de start verschijnen. Jordanië heeft luchtdroppingen uitgevoerd boven Gaza. Er zijn medische hulpgoederen losgelaten en ook voedsel. Daarmee heeft de Jordaanse koning Abdullah zelf geholpen. Op beelden is hij te zien in militaire kleding in een vliegtuig. Jordanië dropte eerder ook al hulpgoederen boven het gebied, samen met Nederland en Frankrijk. Het land dringt er bij Israël al maandenlang op aan om meer hulp toe te laten tot de Gaza-strook. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin is weer opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van het Pentagon heeft hij symptomen die wijzen op problemen met zijn blaas. Austin heeft zijn taken overgedragen aan Kathleen Hicks, de plaatsvervangend minister van Defensie. Austin kwam vorige maand onder vuur te liggen. Hij had president Biden niet verteld dat hij in december was geopereerd aan prostaatkanker. Vanwege complicaties werd hij op nieuwjaarsdag opnieuw opgenomen, maar Biden werd ervan pas 3 dagen later op de hoogte gebracht. De 15-jarige Renske Huntelaar is Nederlands kampioen squash. Zaterdag won ze al in 5 sets van Fleur Maas, de kampioene van 2022 en vorig jaar. De afgelopen dag zette Huntelaar de kroon op haar werk door in 4 sets de finale te winnen. Dan het weer. Op sommige plekken valt wat regen. De buien trekken later naar het oosten weg. Het is rond de 5 graden. In de ochtend wolkenvelden, 's middags geregeld zon, maar ook kans op een bui. En dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Kijken, kijken, kijken. En net te veel kopen. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. We willen allemaal graag de mooiste kleding dragen en ook de mooiste spullen in ons huis hebben staan. Maar soms, of vaak, slaan we daarin door. Want doe je kast eens open en bedenk wat je eigenlijk niet draagt of gebruikt. Deze koopzucht is zeker sinds de opkomst van webwinkels enorm uit de hand gelopen. Maar hoe kan dat nou? Dat bespreek ik vannacht met Chantal Schinkels, e-commerce-expert en schrijver van het Koopinfuus. En Chantal zit hier bij me. Welkom, wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Goeienacht. Ja, jij verdiept je dus helemaal in de online koopwereld. Wat is daar nou zo interessant aan? Wat ik het meest interessante vind is dat alles is zo meetbaar. Zeker het online stukje. Ja, dat vind ik is het mooiste wat er is. Je kunt alles zo zien wat er gebeurt. En zelfs realtime kun je bekijken wat er allemaal op je webshop aan de hand is. Ja, en hoeveel er wordt uitgegeven. En hoeveel er wordt uitgegeven, producten. Ja, exact. Ja, nou, we gaan zo meteen daarover in gesprek over ons online koopbedrag. Want zeker nu met Valentijnsdag voor de deur wordt daar slim op ingespeeld, op onze koopbehoeften. Maar eerst gaan we luisteren naar een introductie van jou. Dat kan ik wel doen, maar dat heeft onze radioschoolredacteur Luc Telen zelf al helemaal voorbereid. Social tech specialist Chantal Schinkels. Chantal Schinkels. Chantal Schinkels. Chantal die werkt al ruim 10 jaar in de tech en e-commerce, is spreekster, adviseur en auteur. Als enige in de klas leverde ze haar profielwerkstuk online in. Als vanaf jongs af aan was ze dan ook geïnteresseerd in de online wereld. Mijn enig kind, dus ik moest het zelf gewoon uitzoeken. En dat deed ze. Ik had ook geen rolmodellen of voorbeelden. Ze drong een wereld binnen gedomineerd door mannen. Waarbij ze haar ervaringen deelt in haar eerste boek. De IT-girl, hoe overleef ik een door mannen gedomineerde werkvloer? Ze kreeg er een nominatie voor. Voor managementboek van het jaar 2022. Daar stopte het niet. Ze heeft zelfs al een tweede boek. Het Koopinfuus. Een boek over hoe we verslaafd worden gemaakt aan online bestellen. Hang je zelf aan het infuus? Zeker weten. Oh. Dat antwoord verwacht je niet, denk ik. Hè? Maar Chantal, welke koopverslaving heb jij? Ja, goede vraag. Welke koopverslaving heb jij, Chantal? Sneakers. Sneakers? Ja. Wat vind je zo leuk aan sneakers? Ja, het is alles. Alles? Dat is, dat maakt eigenlijk niet uit. Nou ja, ik heb wel voorkeur voor bepaalde sneakers. Als een pantenprintje hebben, ik weet niet of het heel erg verstandig is om dat te delen. Als een pantenprintje hebben, dan word ik daar heel erg blij van. Van de week ging ik weer overstag. Had ik ze nodig? Nee. Altijd een pandaprintje, ja. Waren ze leuk, ik was bang dat ik te laat zou zijn. En dat ze dus niet meer te koop zouden zijn. En ik dacht van, ja, nou, dan winkelmandje, hop, kopen. Ja. Ja, en je hebt dat je hebt heel lang in die e-commerce wereld gewerkt. Nog steeds wel, maar op een andere manier nu. Hoe ben je daar ingerold? Eigenlijk heel erg toevallig. Trouwens mag ik complimenten geven aan, aan het introductiestukje. Van Luc, ja. Echt oprecht heel goed gedaan. En daar hoorde je al een beetje van. Ik heb heel erg met het digitale. En ik verhuisde van Rotterdam naar het noorden toe. En dat is best wel lastig. 12 jaar geleden verhuisde ik naar het noorden toe. En dan is het best wel lastig om een baan te vinden. Ja. En dan heb je netwerk nodig. En als je ergens net nieuw bent, is het wat lastiger. Mm-hmm. En toen besloot ik om een webshop te openen. Omdat het om in ieder geval een webshop te starten. En alles zelf geleerd. Zelf de verkoop, het maken van de shop, inkoop, klantenservice, dataverzameling, advertenties, social media. Je kunt er heel druk mee zijn. En zo ben ik eigenlijk de e-commerce wereld ingerold. Ja. Op een gegeven moment gestopt met mijn eigen shop, maar wel voor mijn baas gaan werken. Ja, en dat heb je lang met plezier gedaan. Ja. Maar op een gegeven moment is dat je toch tegen gaan staan. Hè? Ja. Waarom? Waarom? Ik had dus een eerste boek geschreven over het gebrek aan vrouwen in de Nederlandse techsector. En daar ging ik eigenlijk meer onderzoek doen naar hoe technologie nu wordt ontwikkeld, door wie het wordt ontwikkeld en voor wie het wordt ontwikkeld. En dat is niet al te best. Er zit ook heel veel ongelijkheid in en heel veel, het is niet voor iedereen even goed. En toen ging ik nadenken over mijn eigen werk, wat ik dus dagelijks aan het doen was. En toen dacht ik, dat is ook niet altijd even goed voor iedereen. Maar waarom niet? Want ik zou toch wel zeggen, het bestaansrecht van winkels is verkopen, verkopen, verkopen. Ja, voor de bedrijven is het ook zeker oké. Maar voor de consument is het niet altijd even oké. En wat is er niet oké aan? De mate van bijvoorbeeld dataverzameling, dus waar al jouw informatie wordt neergegooid en neergesmeten en hoe daarmee wordt omgegaan, dat vind ik niet oké. Maar ook het stukje achteraf betalen, dus die hele drang naar meer omzet draaien, meer verkoop, dat is voor de consument ook gewoon niet oké. Nee. Maar waarom heb je dan die wereld niet volledig achter je gelaten als het je wel zo tegenstaat? Omdat de wereld dan altijd zo blijft. Ik wil niet zeggen, dat is misschien te groot ego, dat ik dan maar even die wereld gaat veranderen. Maar eentje, zo, ja, dat kan niet. En daar word ik ook, wordt je ook heel erg lastig gemaakt om daar tegen in te gaan. Maar soms is er bevraging van de huidige situatie, van de huidige status quo, wel belangrijk om mensen op andere gedachten te brengen. Of juist disruptie te brengen in een systeem wat eigenlijk al 30 jaar hetzelfde is. 30 jaar geleden begon e-commerce. Ja. Met de verkoop van een pizza. Wat heel erg grappig is. Want dat is eten en daar denk je niet zo snel aan. Je denkt van, het eerste wat je online verkoopt is iets simpels als een boek of een cd. Maar dat was een pizza. En in die 30 jaar is e-commerce maar weinig veranderd. In het begin hebben we het in de markt gezet als van, mensen kenden het natuurlijk niet. Die moesten het vertrouwen winnen. En dat hebben we gedaan door gratis verzending aan te bieden, gratis retourneren en achteraf betalen. En die drie dingen hebben er eigenlijk voor gezorgd dat we steeds meer online zijn gaan bestellen. Maar dat heeft ook ervoor gezorgd dat ook steeds meer mensen meer kopen en ook steeds meer dieper in de financiële problemen belanden. Maar dan kunnen we dus ook niet meer terug. Want als we nu zouden zeggen, het levert problemen op, dus weg met online kopen, dat gaat niet. Op morgen, vandaag op morgen, nee. Oh, maar jij denkt wel dat het over langere termijn zou kunnen? Dat moet wel. Want anders, het is de manier waarop we het nu in de markt hebben gezet, is een bepaald verdienmodel zit erachter. En dat is voor bedrijven is gewoon niet houdbaar meer. Er gaan miljarden in om. Het is, in het begin was het een beetje een start-up gevoel. Maar nu is het echt gewoon een volwassen sector aan het worden waar miljarden doorheen gaan. En daar komt ook een stukje verantwoordelijkheid bij kijken. En dat zie je al in de regelgeving vanuit de Europese Unie, vanuit de Nederlandse wetgeving, dat daar al heel veel wordt geregeld op dat vlak. Dus er komt zeker wel verandering. Ja, maar het helemaal stoppen, zou dat kunnen, denk je? Nee. Nee. Dat, want het blijft natuurlijk wel gewoon deels in ons leven bestaan. Het is echt gewoon een onderdeel geworden van hoe wij kopen. Ja, maar jij verzet je daar wel tegen. Dat doe je op verschillende manieren. Wel de manier waarop we het nu doen. Ja, zeker. Je hebt er ook een boek over geschreven, het koopinfuus. Hier leg je ook verleidingstechnieken in bloot van deze online winkels. Waarom wilde je dat zo graag openbaar maken? Waarom moet ik weten wat die technieken zijn? omdat ik hoop dat je ze dan gaat herkennen. Mm-hmm. En dan, doordat je ze herkent, dat je dan uit die koopflow wordt gehaald en denkt van, oh, dit is het dus. Oh, dat, daarom staat, het daar, staat dit daar. Of daarom word ik helemaal plat gespamd met nieuwsbrieven. Of dat je een webshop hebt bezocht en dat je dan constant wordt achterna wordt gezeten, soort van. Hè? Dat is dat gevoel krijg je dan als consument zijnde door advertenties op sites waar je denkt van, ja, maar waarom? Maar jij herkent ze en je hebt toch vorige week schoenen met panterprint gekocht die je niet nodig had. Ja, omdat het gewoon echt heel erg goed werkt. Ondanks dat je het weet. Ja, ja. Maar dat is toch heel gek dat je wel weet hoe het werkt en dat je er toch intrapt. Eens. Dat komt omdat ongeveer 95 tot 99% van onze beslissingen die we dagelijks nemen, die doen we onbewust. En daar, dat is exact waar advertenties, marketing, tactieken heel erg op richten. Dus die kijken echt, die triggeren echt je onbewuste. En ondanks dat je het herkent, dan heb je ook een bepaald weerstand als mens zijnde. En die weerstand is het niet elke dag even hoog. Dus op het moment dat je ziek bent, of je niet lekker voelt, of verdrietig, of dronken, of wat dan ook, dan daalt die weerstand. Ja. En je merkt ook aan het einde van de dag, op het moment dat je heel de dag dus bent plat gebombardeerd met advertenties, met nieuwsbrieven of wat dan ook, dan wordt je weerstand steeds minder, waardoor de kans dat jij wat gaat kopen veel groter wordt. Ja, maar als iemand met jouw kennis er alsnog intrapt, maakt het dan uit of ik wel of niet die trucjes weet? Omdat het er ook voor zorgt. Ik gaf nu echt heel erg eerlijk antwoord dat ik vorige week een nieuwe sneakers heb gekocht. Maar ik heb ook momenten gehad dat ik het niet kocht. En dat ik dacht van nee, dit laat ik aan me voorbij gaan. Of oh, dit is weer een trucje. Of ik heb heel veel apps van mijn telefoon afgehaald, omdat ik constant die verleiding kreeg. Heb ik ook gedaan, ja. Van die pushmeldingen. Ja. Nou, daar wordt het al wat fijner van. Ik heb heel veel nieuwsbrieven heb ik uitgeschreven. Zodat ik op de dag zelf ook wat minder triggers ontvang om dingen te kopen. Heb ik ook gedaan, want die nieuwsbrieven vraag ik vaak niet eens om. Nee. Ik koop iets en ik krijg opeens een nieuwsbrief. Ja, ja. Ja, dat is toch heel gek eigenlijk. Dat is heel gek. En we hebben dat in de wetgeving wel een beetje staan van oké, dat mag niet. Maar het is ook een beetje een grijs gebied. Omdat je hebt iets gekocht bij een bedrijf en dan mogen ze je daarna gewoon mailtjes sturen. Ja, maar dat jij dit dan allemaal zo openbaar maakt. Ik kan me wel voorstellen dat jouw oud-collega's of misschien zelfs huidige collega's het niet zo leuk vinden. Nee, die vinden dat niet zo leuk. Hoe reageren die daarop? Nou, voordat ik het, toen ik begon met mijn onderzoek, of eigenlijk begon met het schrijven van mijn boek, heb ik dat dus heel veel aan een aantal collega's, een aantal mensen die ik al heel lang ken in de branche, verteld. En de meeste reacties waren van, nou, op het moment dat jij dit boek hebt uitgegeven, dan, ja, dat is dan eigenlijk jouw mic drop. Dan is daar gewoon geen baan meer voor jou in de e-commerce. Gewoon een dreigement eigenlijk. Ik wil niet echt zien als een dreigement, maar meer als een soort waarschuwing. Ja. Ja, ja. Waarom ben je er dan toch mee doorgegaan? Ja, ondanks dat je de gevolgen wist? Omdat ik zo in elkaar zit. Je houdt niet van onrecht? Nee. Ik kan daar heel slecht tegen. Ja, ja. Maar en ik zie ook dat het ook anders kan. Er zit zoveel potentieel. En op het moment dat je maar blijft doen wat je altijd hebt gedaan, dan blijf je altijd krijgen wat je altijd altijd hebt gekregen. En ik vind dat je daarin zit gewoon. De wereld vraagt ook om verandering. Dan kan je niet heel erg star blijven in oké, dit hebben we de afgelopen 30 jaar gedaan, dus we gaan de komende 30 jaar nog zo doen. Nee. Maar de kans dat het de komende 30 jaar zo alsnog blijft, is wel groot. Nee. Hm. Nee. Als je echt kijkt naar de komende regelgeving en als je ook ziet hoe de consument verandert, ook er komen nieuwe generaties aan die bepaalde dingen veel belangrijker vinden dan wat oudere generaties. En dan zie ik daar echt wel veranderingen. En je ziet ook wel bijvoorbeeld een Bol, die heeft natuurlijk ook hun duurzaamheids. Die doen eigenlijk meer aan duurzaamheid. Dat zie je ook. Je ziet er bij bepaalde producten dan van, oh, dit is een duurzamer alternatief. Natuurlijk, daar stopt het niet. Het is natuurlijk veel groter dan alleen dat. Maar de eerste stappen zijn wel gezet. En je ziet als de grote bedrijven daarin de eerste verandering in doormaken, dan gaat de rest van de meute daar al wel achteraan. Ja, maar als dus ook niet iedereen het leuk vindt dat je dat vertelt, zijn er dan ook punten die je toch bewust eventjes achtergehouden hebt? Nee. Helemaal niks? Nee. En dat is van hetzelfde, ik hou niet van onrecht. Precies, ja. Nou ja, zij waren niet zo enthousiast. Het publiek in ieder geval wel. Want je bent nu zelfs genomineerd voor een Vrouw in de Media Award. Is dat dan toch een soort beloning voor een beetje ondankbaar werk wat je doet? Het is, ik vond het echt heel vet om genomineerd te zijn voor dit. Voor de provincie Drenthe. Ja, voor de provincie Drenthe, ja. Want ik kom uit Drenthe. Tenminste, ik woon in Drenthe. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, maar ik woon nu in Drenthe. En ik vond het echt een eer om daar genomineerd voor te zijn. Mensen kunnen trouwens nog stemmen. Ik weet niet of ik reclame mag maken. Ja hoor, we hebben het over reclame. pdm.nl kun je stemmen. zou ik heel erg tof vinden. Ik heb de afgelopen jaar heel hard aan gewerkt. Ook om dit onderwerp op de kaart te zetten, ook in de media. En dat gaat op een gegeven moment gaat een beetje dat balletje rollen. Ik vind ook dat dat zeker dit onderwerp bij veel meer mensen bekend moet zijn. Ja, draait dan ook toch een beetje de boel ook in de e-commerce wereld, dat ze steeds meer snappen waarom jij dit gedaan hebt? Dat hoop ik. Maar dat weet je niet. Ik word wel steeds vaker. Krijg ik positieve reacties, ook vanuit de branche. Van oké, hoe zie je dit nu? En kun je ons daarbij helpen? Of kun je daar wat over vertellen? Ja. Het valt mee. Maar er zijn natuurlijk ook echt partijen die blijven heel star in wat ze doen. Grappig is. Ik vertel ook echt gewoon verhalen. Gewoon echt eerlijke verhalen die ik zie. Die spelen in de sector waar ik vraagtekens bij zet. En dat die leg ik dan open op tafel. En dan zie ik dan. Daar maak ik altijd printscreentjes van. Want altijd bewijs hebben van dat iets heeft bestaan. En dan ga je weer kijken naar een bepaalde pagina waar al die informatie op stond. En dan is het ineens die pagina weg. Ja. Maar hoe voorkom jij dan dat jij toch een soort politieagent wordt? Ik ben sowieso niet de moraalridder. Want daarom geef ik ook toe dat ik vorige week die sneakers heb gekocht. Ik ben geen heilige of wat dan ook. Ik ben net zo goed een consument zoals jij en ik. Ja, ja. Ja, dus daar ook daarin ben ik heel eerlijk. Ja, en er zijn allemaal trucjes om daarin te trappen inderdaad. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst muziek, want jij bent ook de DJ van vannacht. Yes. Je wilde graag Us Against the World van Coldplay horen. Waarom wilde je die hebben? Het is best wel een onbekend liedje van Coldplay. En ik vind hem echt. Het geeft een beetje het wij tegen de wereld gevoel. Dat je er niet alleen gewoon. Het is een wat kleiner groepje die tegen de wereld aanschopt. We gaan er naar luisteren. In the clouds, amen. Lift off this blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left a hole. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil as he's talking with those angels' eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in. And sing slow it down. Through chaos as it swirls, it's us against the world. Like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den. And tonight I know it all has to begin again. So whatever you do, don't let go. And if we could float away, fly. Us against the world, through chaos as it swirls, and us against the world. Coldplay op NPO Radio 1, Us Against the World. De nacht van Caro en CRV, Ruben van Haften. In de nacht van KRNCV praat ik dit uur met Chantal Schinkels, e-commerce expert. Ja, Chantal, het is bijna Valentijn. En dan wordt er extra ingespeeld op onze online koopbehoeftes. Hoe zit dat precies? Dat heb je met meer van dat soort dagen. Je hebt nu Valentijn natuurlijk over een paar dagen. Maar we kennen natuurlijk ook Black Friday. Sinterklaas, kerst, ja. Ja. En maar Black Friday is echt, dan wordt er... Ik weet niet of je het nog herkent hoe het afgelopen november was. Mm-hmm. Maar dat is echt, dat was gewoon verschrikkelijk. Zat gewoon helemaal onrustig op de bank met van wat ben ik ondertussen aan het voor goede aanbiedingen aan het missen. Ja. Dit soort zijn echte dagen waarop je dus ten eerste plat gebombardeerd wordt met nieuwsbrieven, met advertenties. Met het idee van op het moment dat jij niks voor je geliefde koopt, ja, dan krijg je sowieso ruzie en ellende. Maar waarom zijn we er dan zelf ook gevoeliger voor in zo'n periode? Want ik snap dat als er een aanleiding is, dat media en bedrijven daarop inspelen. Maar waarom trappen we daar zelf in? Omdat we... Ja, hoe moet ik dat goed uitleggen? Omdat het zoveel is. Dus het is niet eenmalig dat je een advertentie ziet en dat is het. Nee, het wordt al weken van tevoren word je eigenlijk al op televisie plat gebombardeerd met parfumadvertenties. Dat zie je ook in de richting van kerst. Zie je ook heel veel parfumadvertenties. En het is heel veel. En ze weten heel veel van je. Dus ook als je kijkt naar het stukje dataverzameling waar ik net ook over had. Soms heb je het gevoel dat je wordt afgeluisterd. Zo had ik dat ook. Voordat ik mijn boek schreef, dat was eigenlijk voor mij het kantelpunt waar ik dacht van oké, nu gaan we echt te ver. Mm-hmm. Ik stond in mijn dorp in de file. Dat kan, dus je kan ook in een dorp in de file staan. Achter een dubbel geparkeerde vrachtwagen. Van een of andere vismerk. En die was aan het laden voor een viswinkel. En daar stond heel erg groot See You op. En ik vond het echt gewoon knijten. Ik hou van woordgrapjes. Dus dat was een mooi woordgrapje. Dus ik was dat keihard in de auto aan het schreeuwen. Van oh, wat grappig. See you. Oh, mooi. En 5 minuten later, ik heb natuurlijk ook gewoon social media elke keer openstaan. Ik zie al een beetje knik van ik weet waar je naartoe gaat. Maar wat er gebeurde is dat ik opende mijn social media en daar zag ik een advertentie van datzelfde vismerk met een heel groot See You erop. En het eerste wat je dan denkt van hey, ben ik nu afgeluisterd? Wat heeft er nou ervoor gezorgd dat ik juist deze advertentie zag? En naar aanleiding van wat ik net op de vrachtwagen voorbij zag komen. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk, dat kan je heel snel het gevoel krijgen van oh, ik word afgeluisterd. Maar we worden niet echt afgeluisterd, toch? Nee, dat zou te veel rekenkracht kosten. Ja. Maar er zit zo dataverzameling in. Ze weten exact wie jouw vrienden zijn, met wie je omgaat, je familie, wat jij klikt, hoe jij klikt, op wat je klikt, wat je gedrag is wanneer je niet lekker bent. Want we weten ook op het moment dat jij niet lekker bent of sip voelt of wat dan ook, dan ben jij het meeste waard voor een adverteerder. Want ja, dan ben je sneller geneigd om iets te kopen. Dus dan levert de advertentie meer geld op. ja, we weten gewoon zoveel van de consument. Waardoor je eigenlijk steeds meer bijna weerloos wordt. Ik vind het ook zo schokkend dat je zegt, ja, we worden niet afgeluisterd, want dat zou te veel rekenkracht kosten. Ja. Alsof dat de hoofdreden is, dat is het ook eigenlijk. Ja. Dus het ethische maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, en er zijn wel voorbeelden te noemen van mensen van je kunt je data opvragen. Bijvoorbeeld bij een Facebook kun je data opvragen wat ze allemaal van jou weten. En er zijn wel voorbeelden dat daar ook audiobestanden tussen zitten. Want die hebben natuurlijk ook, je kunt ook, ik weet niet of je het kent, maar er zijn ook horloges waarbij je ergens snurkdetectie op zit. Ja. Dus dan hoor je, dan weet je wanneer je snurkt 's nachts. Maar dat moet dan toch ergens opgenomen worden. Ja. En dan geef je dus toestemming om een microfoon te gebruiken. En dat heb je natuurlijk ook met heel veel apps waarvan je niet weet dat het kan. En daar geef je dan ook toestemming voor. Dan moet je natuurlijk wel toestemming voor geven dat een app je microfoon mag gebruiken. Maar ja, er zijn voorbeelden van dat er toch wat audiobestanden meekomen. Ja, en dat gebeurt niet alleen online, maar ook offline worden we volop verleid. Redacteur Thijs Bennema ging langs bij het Design Museum in Den Haag. En daar neemt hij een duik in de geschiedenis van reclame en grafische vormgeving. In een prachtig oud herenhuis heb ik een afspraak met Richard en Marja. Hallo. Zij weten alles van posters en design. Ja, ik wil naar. Na binnenkomst nemen ze mij gelijk mee naar vitrine. Daarin liggen oude pakjes koffie, flyers en posters. Allemaal in dezelfde stijl. Een witte achtergrond met overdwars een dikke rode balk. In flitsende dikke letters op de voorgrond van Nelles Koffie. Nou, dat is van Jack Jongerts. Die heeft al die dingen voor Van Nelle ontworpen. De posters en de verpakkingen, et cetera. En dat was 30er jaar. En dat was, voor die tijd was dat echt heel spectaculair om dat zo heel modern vorm te geven. Want het is een poster en een verpakking. En het is al allemaal in geheel. Ja, klopt. Dus dat is echt al marketing. Dat is echt al marketing. En van hoe lang is dit geleden? Ik dacht, ik moet even nakijken. Maar volgens mij is het 30er jaren. En dat was dus toen al dat er een soort marketing inderdaad was. Dat het een soort totaalpakketje was van een heel product bij elkaar. Dus en reclame en poster. En dan van één ontwerper. Maar dit is dan van Jongerd. En je moet denken natuurlijk aan reclame. Dat kan natuurlijk voor producten zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook voor toneel zijn. Voor concerten. Dus het gaat niet alleen over producten. Reclame gaat niet alleen over producten. Dit wordt me des te duidelijker als we naar boven een nieuwe kamer inlopen. Daar hangt een indrukwekkende collectie anti-oorlogsposters over de oorlog in Oekraïne. Het is de eerste dag van de inval, of van de aanval, zeg maar. Precies gemaakt. 24 februari 22. Ja. En met die aanval heeft Poetin zeg maar zijn dood van ons getekend. Ja, we kijken naar Poetin die op de grond ligt. Een pistool naast hem en bloed in de vorm van Oekraïne. Die dat uit zijn hoofd. Precies. Het zijn geen reclameposters meer, deze. Nee, het is echt kunst en. Aan de man brengen van de producten of wat dan ook. Maar het gaat meer om een beeld te geven wat in hun land gebeurt. En dat is natuurlijk niet de vrijste. Maar dat is ook een manier waarop je design helaas ook wel echt kan inzetten. Echt als een kunstvorm. Precies, ja. Dus in Nederland wordt vaak design gezien als een soort modern interieur. Maar wij gaan gewoon uit het breedste zin van de betekenis. Het ontwerp zelf. Maar het is natuurlijk altijd al een belangrijke functie van posters geweest om niet alleen reclame te maken, maar ook in één opslag een protest duidelijk te maken. In één opslag iets duidelijk maken. Hoe meer we door het museum lopen, hoe meer mij duidelijk wordt dat de reclameposters, of dat nou productposters zijn of niet, een heel duidelijk inzicht geven in de tijdsgeest. Het zijn getekende kunstwerken. En ik vraag me af of de foto's die je nu vaak op straat ziet niet minder effect hebben. Nou, dat hoeft niet hoor. Want als met een goede foto, en zeker als de boodschap van dat product heel krachtig is, dan heeft het natuurlijk nog steeds zo waarde. Dus als we hier over 100 jaar komen, dan hangen hier ook allemaal foto's die wij nu nog in de bushokjes zien. Ja, nou, sterker nog, een groot deel van die posters die hebben we in onze collectie. Uit het hele museum wil Marja mij nog één ding laten zien. We staan stil voor een felblauwe poster. Vanuit het midden komen vier groene stralen recht op je af. Het is reclame voor de Amsterdamse Stadsradio uit 1976. Maar het had zo de poster kunnen zijn van een groot festival nu. Nee, ik zou hier toch op aan. Ik zou hier wel naar kijken als dit ergens zou hangen. Nu. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk wel de bedoeling van posters. Dat je denkt van, oeh, hier moet ik naartoe, hier moet ik bij zijn. Ja, precies. Of het nou een product is of een ding. Maar dat roept altijd tot een actie op. Of een radio, hè, zoals Stadsradio Amsterdam. Kan je ook zo reclame voor maken. Kijk, daar staan wij op aan. Ja. Misschien moeten we ook zo'n poster voor ons programma. Ja, dat is best een goed idee. En dan hangen wij hem op. Hangen jullie hem op? Dat vind ik een goede deal. Een reportage van Thijs Bennema hoor je in het Haagse Design Museum. Ja, wat mij eigenlijk opvalt aan dit hele verhaal, Chantal, is dat het lijkt alsof de poster bijna belangrijker is dan het product. Zo kan je het wel zien. Ja. Ja. Met de poster wordt natuurlijk heel veel beloofd. Er wordt succes beloofd, iets een ander leven. Er wordt heel veel beloofd. Ja, maar als ik een hele goede poster heb en een heel slecht product, dan verkoop ik het alsnog niet, toch? Nou, je verkoopt het dan eenmalig. Ja. En dat zijn de dure klanten. Ja. Het liefst wil je ze natuurlijk altijd terugkrijgen. Ja, ja. En dit gaat vooral over fysieke winkels. Jij richt je ook heel erg op online. Waarom zijn online winkels nou toch veel effectiever dan fysieke winkels? We moeten ook niet onderschatten wat er natuurlijk in de echte fysieke winkels allemaal gebeurt. We hebben natuurlijk alle schappen, niveaus, waar het echt aan ligt waar je product op een schap ligt. Hoeveel het wordt verkocht en welk prijs je eraan kan gooien. Maar gisteravond was er het programma De Stand van Nederland op tv. En dat ging dan over reclames en dan vooral reclames voor millennials en Gen Z. En daar hadden ze een vraag over van hoe word jij door reclame beïnvloed? En dat bleek dus dat 20% van de mensen die daarop reageerden, die zei van ja, ik word beïnvloed door reclame. 20% maar? Ja. Maar dit is veel meer. Het is veel meer, ja. Ja. Alleen we onderschatten onszelf. Waarom denken we dan toch dat wij daar niet intrappen? Ja, dat is gewoon hoe wij mensen in elkaar zitten. We overschatten onszelf, of onderschatten, het is maar net hoe je het ziet, onszelf, hoe we worden beïnvloed. We worden beïnvloed door social media, we worden beïnvloed door alle influencers die daar rondlopen. We worden beïnvloed door advertenties, maar we worden ook beïnvloed door elkaar. Mm-hmm. Ik had het net al over dataverzameling. Dat gaat natuurlijk ook nog een stapje verder. Mond tot mond, ja. Precies, en dat weten ze online ook. En dat kunnen ze online ook heel erg stimuleren. Stel dat jij bent op zoek naar een wasmachine en wij hebben daar een gesprek over, dan kan het zomaar zijn dat ik reclames krijg van wasmachines. Zodat ik jou kan adviseren van, hey, ik heb net een reclame gezien van een of andere, is dat niet iets voor jou? En we weten dat op het moment dat ik jou adviseer, dat is het meest waardevolle advies wat je als mens kan krijgen. Dat staat nog zelfs boven de reviews die wij overal aan het opzoeken zijn. Van hoe zijn de ervaringen van de ander? De ervaringen en advies van je familie, vrienden en mensen met wie je het beste omgaat, dat staat allemaal bovenaan. Ja. En dat kun je ook online sturen. En het gaat over alles, hè? Want ik heb echt wel vragen gehad, zou jij deze tandarts of deze plant of wat dan ook aanraden aan vrienden? Ja, dat precies. Ik dan zelfs wel eens denk, je moet snappen dat we geen tandartsen aanraden aan elkaar. Maar er zijn dus mensen die dat wel zouden doen. Ja, ja, en daar ook echt naar luisteren. En we hebben natuurlijk ook het stukje reviews. Dat is natuurlijk sociale bewijskracht. Dat vinden we allemaal heel erg belangrijk. Aan de ene kant weten we dat heel veel van die reviews fake zijn. Mm-hmm. Maar aan de andere kant gaan we daar nog enorm veel waarde aan hechten. Bedrijven hechten er waarde aan. Soms word ik echt gek van de mailtjes die ik krijg om review te plaatsen. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Hoe vaak plaats jij een review? Nooit. Maar toch ga je er wel naar op zoek op het moment dat je een nieuw product koopt. Dan ga je toch even denken van ja, maar wat zijn de ervaringen van andere mensen? Ja. En een van de ik dingen. Ik kijk wat, er wel naar, ja. Precies. En één ding wat we al heel erg zien. Ik bedoel, reviews kan je ook kopen als bedrijf zijn. Het is helemaal niet zo heel erg duur. De meeste reviews die dan worden gekocht zijn de echte volledige 5-sterren reviews. Dus dan kun je al een beetje als consument zien van... Oké, als je heel veel 5-sterren-reviews hebt, dan kan dat niet zo zijn. Zeker wij als Nederlanders geven niet zo heel snel 5 sterren. Nee. En daarom zie je bij heel veel bedrijven dat het 4,5 op 5 of 4,6 op 5. Dus je moet maar eens opletten naar de cijfers die heel veel bedrijven laten zien. Dat klinkt voor mij toch betrouwbaarder. Als er 1000 stemmen zijn en het is 5 op 5... dan vind ik dat bijna verdachter dan 4,6 op 5. Ja. En daarom zie je ook bij heel veel, vooral beginnende bedrijfjes, zie je dan echt op die 5 op 5. Want dan denken ze echt van, ik wil die perfecte score. Nou, dat is natuurlijk verdacht. En daar zie je ook bij de grotere bedrijven, zie je dat echt niet meer. Nee. Dus webwinkels liegen ook tegen ons. Oh, dat is wel, nu ga je maar een quoteje uit de mond. Nee, ik ben benieuwd of dat zo is. Neem even een slokje water. ze verdraaien dingen soms. Ja, maar dat is toch verboden, zou je zeggen? Heel veel zit in het grijs gebied of is er geen wetgeving voor? Ja. Want waar ik bijvoorbeeld aan moet denken is, wat ik wel eens heb gezien, is dat ik inderdaad een trui wilde kopen of zoiets. En dan staat er, er zijn nog 2 truien over. Ja. Maar dat staat er al een maand. Exact. Ja, en dat is een heel mooi voorbeeld. Echt geweldig brugje, dank daarvoor. Dankjewel. Als je in de fysieke winkel rondloopt en er ligt een trui of een bekertje of wat dan ook, dan zie je dat, oké, dan weet je direct wat de voorraad is. En dan kun je nog steeds een gevoel krijgen van, oh, ik ga dat kopen, want er is nog maar 1 stuk. En dan anders schrijf ik mis en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee. Online is die transparantie er niet. Dus natuurlijk zijn er bedrijven die gewoon daar heel eerlijk in zijn. Die zegt van, oké, er is nog 1 paar of 1 trui maar ik beschikbaar. Heb ook wel eens gezien dat het wel klopt, inderdaad. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die dat zeggen dat er maar 1 stuk is. En ik heb het wel eens geprobeerd, dan kocht ik het toch. Want nou ja, dat was dan weer sneaker met een pantenprint. Zo, ik heb er niet zo heel veel, hoor. zag ik van, oké, dit is nog in mijn maat. Nog 1 in mijn maat en ik kocht het. En ik ging dat dan weer refreshen, want ik dacht van, een soort beroepsdeformatie is dat dan, dat je dan toch wil weten of je er dan toch bent ingetrapt. En nou ja, er bleef gewoon staan, 1 op voorraad. Ja. Maar dus dat mag toch niet? Misleiding is toch verboden? Ja. Maar hoezo komen ze er dan toch mee weg? Omdat het niet transparant is. Dus voor een toezichthouder is het natuurlijk heel erg lastig om te zeggen van, oké, dit is misleiding. Want daarvoor moeten ze dus eerst een product kopen om te zien of daarna de voorraadstatus verandert. Er kan altijd nog een bedrijf kan ook zeggen van, daar zit real-time informatie. Hè, daar zit vertraging in. Dus er zijn altijd redenen om aan te geven van, ja, dat is niet, hè, het product is daadwerkelijk uitverkocht of dit is geen misleiding. Omdat er geen transparantie is. Nee, wat ik me dan wel afvraag is eigenlijk heel simpel, waarom doen we het? Want geld uitgeven aan zich is niet zo leuk. Nee? Jij vindt dat leuk? Nou ja, als ik mijn rekening terug zie lopen, ja, denk dan ik is wel, het niet leuk. Nee. Maar op dat moment zelf is het, dan word je blij. Want je koopt iets. Het is een soort dopamine-shotje wat je krijgt. Zagen we ook heel erg in de coronapandemie, toen we echt massaal op zoek waren naar het geluksmomentjes. En toen zagen we ook natuurlijk, ook mede doordat de winkels dicht waren, maar zagen we een online enorme boost. Omdat we onszelf even gelukkig wilden voelen. Ja. En dat kan met kopen heel erg goed. Ja, maar we zijn er zelf bij, toch? Dus we zien zelf, dit koop ik nu, dus mijn geld loopt terug. Dat zou je zeggen, maar dat, zo rationeel zijn we niet altijd. Zoals ik al zei, 95% tot 99% van die beslissingen maken we niet bewust. Nee. Het grappige is dat op het moment dat je dus daarna vraagt aan iemand van, waarom heb je dat gekocht, dan hebben ze hele rationele redenen waarom ze iets hebben gekocht. Maar dat valt op dat moment van klikken op die koopknop. En dit is echt mij, ja. Ja. En daar wordt ook op ingespeeld. Hè? Dat we in een tijd leven waar iedereen uniek moet zijn en iedereen moet zichzelf uiten. Ja. Je moet de mooiste spullen in huis hebben, de meest unieke kleding. Ja. Ja, maar die kleding is eigenlijk helemaal niet uniek. Nee, dat valt tegen. Toevallig op de heenreis hierheen was ik nog even de top 2000 aan het luisteren. En ik vond altijd dat mijn... Ja, het is heel oud. Ja, ik wou zeggen, dat is 2 maanden oud. Hè? Ja, ja. I know. Nee, okay. Maar dat is gewoon, daar staan gewoon nummertjes in. Daar word je wakker van. Hè? Dus, nou, mooi. En ik dacht altijd dat mijn muzieksmaak toch wel een beetje anders was dan... Maar toen kreeg ik ongeveer mijn hele favorietenlijst voorbij. Toen dacht ik, ja, ik ben helemaal niet zo bijzonder eigenlijk. Nee, maar dat geldt dus niet alleen voor muziek. Dat geldt dus ook voor producten. Alles, ja. Ja. Ja. Waarom denken we dan wel dat we allemaal... Ik hoor het gewoon helemaal zo. Ja, ik zie het. Maar waarom denken we dan wel dat we allemaal zo uniek zijn? Want ik heb het ook als ik kleding koop. Denk, nou, dat is echt unieke kleding. Ja. En denk, ja, maar ja, er zijn er wel duizenden van gemaakt. Ja. Ja, dat is... we zijn natuurlijk best wel van het individu. Maar aan de andere kant willen we heel graag bij een groep horen. Dus we willen wel uniek zijn, maar niet te uniek. Want anders vallen we buiten de boot en vallen we buiten de groep. En dat willen we niet als mens. Ja. We zijn zo natuurlijk geprogrammeerd. Ja. Dat we altijd in een groep willen passen. Ja, dus vooral ook goedkope sites of kortingen spelen in op die behoeften, denk ik. Ja, want dan maakt het niet uit als het minder product is, want het was maar 4 euro. Ja, nee, kortingen, dat helpt enorm om mensen te laten kopen. Maar dat hoeft dan niet altijd te zijn. Sommige mensen die gaan juist heel erg hard op kwaliteit en op een bepaalde collectie of een bepaald merk. Dus dat hoeft niet altijd, maar kortingen helpen wel enorm. Zo had ik laatst een vakantie. Die wilde ik heel graag boeken, want dat is een hele mooie aanbieding. Ja, Mykonos, ben je wel eens op Mykonos geweest? Nee. Nou, dat is echt bizar mooi. Witte huisjes, blauwe lucht. Ik dacht, daar wil ik heen. En ik zag een hele mooie aanbieding daarop. En ik ging gewoon maar boeken. Ik dacht van, ik heb mijn vakantiegeld nog niet, dus mijn creditcard erbij. In ieder geval, deze reis wil ik niet aan me voorbij laten gaan. En nou, ik geboekt, helemaal blij. Ik wilde de volgende dag al vakantiedagen gaan opnemen. Ja, want dan... Dan kan ik zeker weten op vakantie. Had ik allemaal nog niet... Want het enige wat ik dacht, hier wil ik heen. Een soort voorgenieten ook, ja. Precies. En toen kreeg ik een mailtje van de organisatie van dat die boeking niet doorging. Die was niet definitief. Want hij was... het ging allemaal niet door, want hij was er niet meer. De aanbieding die bestond niet meer. En toen was ik echt zo teleurgesteld. En toen in die mail, in dezelfde mail stonden er dan 3 alternatieven. Maar die kwamen helemaal niet in de buurt van wat ik had geboekt. Nee. Maar je kan op het moment dat je zoiets wordt aangeboden, dan is het natuurlijk ook een stuk misleiding. Van je hebt een mooie aanbieding, je boekt hem. Je krijgt daarna een mail van, oh, het bestaat niet. Je krijgt 3 mindere alternatieven voorgeschoteld. Dan kan ik natuurlijk voorstellen dat jij zegt van, oh, dan ga ik mee akkoord. Mm-hmm. Dan neem ik dat wel. Dan neem ik wel genoegen met het mindere. Ja. Ik heb dat dan niet gedaan, omdat ik echt... Het gat was te groot. Ja, en jij herkent het. Precies. Ook, dat heeft ook wel geholpen. Maar wat bleek, die creditcardkosten, die was ik wel kwijt. Ja. Dus onderaan de streep was ik er minder... was het gewoon een compleet negatieve ervaring. Ja, en jij kreeg dus een ethisch dilemma bij dit soort praktijken. Waarom hebben veel fabrikanten en sites dat lijken dat niet te hebben? De e-commerce sector zit echt in een bubbel. We praten met elkaar over, wat is succesvol? Wat helpt groeien? En daar worden weinig vragen bij gesteld, vind ik. In ieder geval, daar mogen we meer vragen over gaan stellen. Want het kan ook anders. Ja. Ja. En over hoe we ons daartegen kunnen wapenen, gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Eerst weer muziek. Je koos Diamonds van de Boxer Rebellion. Ja, die zijn ook online te koop, maar waarom wil jij hem horen? Omdat het voor mij echt een vakantieliedje is. Dus ik dacht van, nou, het is zo ellendig weer buiten. Ja, dit doet je denken aan Mykonos. Een soort van, ja. Nog steeds de gast in de nacht van Karo en CV, Chantal Schinkels. Zij is e-commerce expert en schreef het boek Het Koopinfuus. Heb je vragen voor haar over online marketing? Gebruik dan nu de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Dan gaan we die straks na het nieuws van 3 uur allemaal behandelen. Ja, Chantal, we hebben het net over al die trucjes een beetje gehad die er bestaan en hoe we verleid worden. Maar ligt die schuld van verleiding nou volledig bij de verkoper, of moeten we ook zelf er gewoon wat meer op letten? Daar moeten we zeker zelf ook meer op letten. Ja. Het is ook, en ik heb natuurlijk heel veel gesprekken ook met bedrijven, en die zeggen van ja, het allemaal leuk verhaal als je het al wat je allemaal vertelt. Maar die consument, dat is ook geen lievertje. En nee. Dat klopt ook. Het verhalen die ik hoor als een bedrijf wat pyjama's verkoopt. En die vertelde dat ze een pyjama retour kregen in een gebruikte pizzadoos. Oh. Ja, dat is geen grap, dat is echt waar. Mm-hmm. En ik van ja. Dan kun je natuurlijk voorstellen dat iemand zo'n bedrijf zo'n doos binnenkrijgt en uitpakt en een pyjama terugvindt geurend naar pizza. Ja, die kan je ook niet meer doorverkopen. Kun je niet meer doorverkopen. Dat kan gewoon linea recta eigenlijk naar de vuilnisbelt. Ja. Andere dingen is dat je, en dat gaat ook echt gewoon diefstal, is dat bedrijven last hebben. Dan hebben ze een iPhone of een andere dure telefoon verkocht. En dan mensen sturen dat terug. En dan in plaats van dat de telefoon erin zit, dan is het gaat het over een pak mail. Dat is gewoon pure oplichting. Waar bedrijven dan ook mee te maken hebben. Maar ook die enorme retourpercentages van 10 paar schoenen kopen of 20 jurkjes. Ja, in vijf maten. En natuurlijk, aan de ene kant is het ook een stukje onzekerheid wat de consument heeft. Van oké, welke schoen gaat mij dan passen? Of welke trui moet ik hebben? Welke maat moet ik daarin hebben? Maar ja, is het dan echt nodig om direct 5-6 maten te bestellen? Nee. Kun je ook niet gewoon je standaard maat pakken en dan kijken van, oh, is dit wat voor mij of niet? Ja. Dat doen wel de meesten, toch? In ieder geval, dat is wat ik altijd een beetje probeer. Van, zou dit mij passen? Nou, past het niet, dan probeer ik het de maat groter. Ja. Maar zo zijn heel veel mensen die dat dus niet doen. Ja. En je hebt natuurlijk ook op online, we hadden het net al over een beetje over influence, maar er zijn ook zat influence die voor honderden euro's gewoon bestellen, gewoon om content te maken. Omdat ze dan zo'n unboxing filmpje maken en dan aan jou laten zien dat ze weer lekker hebben geshopt. En dat gaat dan gewoon weer retour. Ja. En die retourkosten zijn echt gigantisch. Ja, die kunnen heel hoog zijn inderdaad. Ja. En dan wil je dat toch soms een beetje voorkomen. Van de supermarkt wordt bijvoorbeeld altijd gezegd, niet gaan als je honger hebt, want dan koop je veel te veel eten. Ja. Is er ook zo'n soort oplossing voor online? Koop niet En dat is, het is natuurlijk hartstikke lastig, want je weet het vaak niet of je beseft het vaak niet. Maar koop niet als je moe bent. Dus als je nu ergens aan het scrollen bent op een of andere webshop, gewoon sluiten en nu midden in de nacht. En je wil niet weten wat voor hoeveel bestellingen worden geplaatst gewoon midden in de nacht. Natuurlijk bestellen, ga niet bestellen als je dronken bent. Ook, dat is wel fout en gaan, ook wel, ja, je verwacht hem niet. Het is carnaval ook, hè? Nu, dus, ja, ik heb het zelf ook gedaan. Ja. En koop niet als je ziek bent, want dan voel je je namelijk nog zieliger en dan ga je. Gek genoeg ben ik altijd ziek als in de sale, in de uitverkoop. Dat is echt, en dan word ik, dat is een soort dubbele trigger van, oh, aan de ene kant krijg ik dus korting, uitverkoop, er is heel veel schaarste. Dus als ik niet op tijd ben, dan grijp ik mis. En dan voel ik me ook nog heel erg zielig. Ja, ja. En jij zegt ook in je boek, we worden door dit alles eigenlijk ook een beetje koopverslaafd gemaakt. Ja. Wanneer ben ik nou koopverslaafd? Nou, je bent echt koopverslaafd als het je hele leven gaat beïnvloeden. Dus je moet het een beetje vergelijken met gokverslaving. Ja. En het meest bijzondere is eigenlijk als je naar de tactieken kijkt die we in de online wereld, in de webshopwereld gebruiken. Dat zijn eigenlijk dezelfde tactieken die online casino's gebruiken om je langer te laten gokken. Dat komt gewoon overeen. Ja. Dus dat, ja, en die koopverslaving kan ver gaan. Want zelfs als je iets eigenlijk niet wil kopen, kan het eindigen in kopen. En als je dan dit rechts ziet, ik bedoel, dit is dan niet de winkel waar je zou slagen. Maar denk je dan meteen van, moet ik misschien toch even kijken bij de Zara sportcollectie of zo? Soms wel, dat ik meteen dat soort links leg. Zo van, oh ja, goed idee. Ja. Moet eigenlijk ook nog wat om te sporten en ook een nieuw outfitje voor halen. Dan doe ik het niet hier, maar inderdaad ergens anders. Ja, soms kan het wel inspirerend zijn. Ja. Ook al is het dan kut wat hier hangt, maar kijk, wie gaat hier nou? Het doet gewoon pijn aan je ogen. Dat roze vind ik wel weer leuk, maar ja. En deze vind ik ook wel aardig, weet je? Ja. Voor ik zou nu wat nodig hebben dan meteen. En ik zou nergens anders terecht kunnen, dan zou ik dit wel aanschaffen, denk ik. Ja, dan maar dit, weet je wel. Ja, ik vind dit dus echt fascinerend. Want we horen dus dat deze vrouw dat shirtje wat ze ziet spuuglelijk vindt. Ja. Dat horen we. Ja. En uiteindelijk toch in, nou ja, misschien zou ik het wel kunnen kopen. En dat gebeurt echt in 30 seconden. Ja. Hoe kan dat? Nou, we kunnen eigenlijk alles heel erg rationeel voor ons maken om toch die bevrediging of toch dat dopamine-shotje te krijgen. Maar je koopt toch niet iets wat je niet wil? Wat je lelijk vindt? Waarom zou je dat doen? Omdat je toch op zoek bent naar iets wat je geluk brengt. Dus daarvoor, ik weet natuurlijk niet of dat shirtje, misschien was het wel 50% afgeprijsd, waardoor het dan nog fijner wordt, omdat je denkt van, hey, ik heb wat bespaard. Ja. Slaat natuurlijk nergens op. Je hebt niks bespaard, want je hebt nog 50% moet je betalen. Dus je bespaart helemaal niks. Nee. Maar toch, ja, daar kunnen we dan heel erg trots op zijn. Ja. Van, oh ja, straks zie je je favoriete influencer of een vriend of vriendin of iemand naar wie je opkijkt met datzelfde shirtje zal maar misgrijpen. Ja, maar deze vrouw is koopverslaafd. Maar die gedachtenwissel ging echt heel erg snel. Ja. Ja. Ja. En dat heb je online net zo goed. Omdat je ziet iets, je denkt in eerste instantie, ja, dat is niks voor mij. Een uur later zie je weer iets, zie je een advertentie, zie je een mailtje komt binnen. Je krijgt ineens weer 20% korting. Of je hebt het al in een winkelmandje gegooid en je krijgt dan een mailtje met, hey, je hebt je winkelwagen achtergelaten. Via deze knop kan je direct kun je direct betalen, heb je het morgen in huis. En zo worden we constant gevoed met redenen om toch te kopen. Ja, is er ook niet vaak een symptoom voor iets groters, een koopverslaving? Dat er eigenlijk meer achter ligt? Ja, voor veel mensen wel, ja. Ja. Hoe wapen je daar dan tegen? Want ja, dan kan je er eigenlijk niet zoveel aan doen. Nee, dan is gewoon, ja, dan, en dat is misschien heftig, maar dan is therapie het enige wat helpt. Want het is gewoon heel erg lastig, omdat het kopen is net zoals eten. Je basisdingen moet je kopen als je naar een supermarkt gaat. Je moet daar iets kopen om nog te kunnen leven, om eten te kopen. Dus het is echt een basisactiviteit in ons leven. Dus je kan het niet helemaal uitbannen. Nee, maar wanneer wordt het dan problematisch? Want iedereen koopt wel eens dingen die hij niet helemaal nodig heeft. Het wordt problematisch als je het echt, als je heel veel prijskaartjes in de kast hebt hangen, dus kleding met heel veel prijskaartjes. Of dat je het gaat verstoppen. Dus dat je tasjes gaat verstoppen of wat dan ook. Of dozen gaat verstoppen. Dat je het echt gewoon gaat verzwijgen. Maar het wordt natuurlijk heel erg problematisch op het moment dat je financieel in de problemen komt. En dat is ook wel iets waar ik heel erg van schrok. Ja, deze vrouw had ongeveer 30.000 euro schuld. Ja, dat is gigantisch. Ja. Dat is gigantisch. Ja. Hoe kom je daar in hemelsnaam uit? Ja. En dat is online is die transparantie helemaal weg. Bijvoorbeeld als je fysiek in de winkel ingaat, dan kun je of met je contant geld betalen of met je pinpas. Dan wordt het meteen van je rekening afgeschreven. In Nederland gebruiken we niet zo heel vaak de creditcard. Al zie je dat steeds vaker ook reclames voor gemaakt worden. Om vooral met je creditcard te betalen. Dan krijg je allemaal cadeautjes en ik weet het allemaal niet. Maar online kun je natuurlijk heel veel achteraf betalen. En daar schrok ik eigenlijk het allermeeste van hoe dat systeem in elkaar zit. En het meest bizarre vind ik nog is dat we in Nederland daar enorm mee voorlopen. In België heb je dat al veel minder. Ja. Ja, want ik heb ook wel eens dingen achteraf betaald. Ik denk iedereen wel. En dan kreeg ik opeens een verhoging. Ja. Zonder waarschuwing. Ja. Het was gewoon, je hebt nog niet betaald. Dat ik, oh ja, ik moet dit nog doen. Ja. Waarom word ik niet gewaarschuwd? Is dat gewoon het verdienmodel? Dat is, het kan zijn dat je daar de meldingen uit hebt staan. Dat je daardoor geen melding daarover krijgt. Geen trigger van krijgt. Maar er zijn van de achterafbetaalbedrijven hebben ook hun eigen incassobureaus. En ongeveer 10-11% van hun omzet komt uit deze incassobureaus. Dus ja, dan kun je invullen dat ze... Ja, het maakt niet uit hoe je betaalt en wanneer je betaalt, als je maar betaalt. Ja, maar je zegt eigen incassobureaus. Een incasso is eigenlijk een gerechtelijk iets. Ja. Dus dat kan helemaal niet zomaar, toch? Eigen incasso. Het is in Nederland echt het geval dat ze een eigen incassobureau hebben. Wow. Ja, en een interne incassobureau. En het meest het negatieve aan dit alles is dat als je bijvoorbeeld naar dat achteraf betalen kijkt, is dat het is eigenlijk vanuit een wetgeving wat al heel lang bestaat, al voordat we het internet al überhaupt bestond. En dat is ter bescherming van de consument. Dus dat je als je een bank kocht, dat je 50% vooraf moet betalen en 50% bij levering. Omdat je voor een bank moest je vaak, nu nog steeds, maar vroeger helemaal, best wel lang wachten ook. Dus je moest een voorschot betalen. En dat hebben we online eigenlijk ook meegenomen. Dus daar kun je ook achteraf betalen, dus na levering. Dat is natuurlijk heel goed, want geeft de consument wat vertrouwen. Maar aan de andere kant zien we ook dat het hebben van het achteraf betaalmethode is niet direct een keurmerk. Dus er zijn ook malafide webshops die in het begin ook een achterafbetaling bieden. Ja. En waarbij je dus denkt, ze bieden dat dus aan, dus het is betrouwbaar. Maar dan valt het toch tegen op het moment dat je iets terugstuurt. En dan duurt dat heel erg lang. En zo'n achterafbetaalbedrijf zegt, ja, ik heb daar niks mee te maken. Ja. Ik wil gewoon mijn geld zien. Ja. En je moet voor die periode gewoon betaald hebben. Ja. Wat is nou de tip tegen online zelfbescherming, zou ik het toch willen noemen? Ja, de ultieme tip is, en dat is, daar moet je zelf wat voor doen. Maar dat is het verlagen van het aantal triggers die je krijgt. Dus dat doe je door bijvoorbeeld incognito te surfen. Dus zo min mogelijk data weg te geven. Eigenlijk zo min mogelijk apps, shop-apps op je telefoon te hebben. En sowieso die pushmeldingen uitzetten. Ja. En zoals ik al zei, uitschrijven voor die nieuwsbrieven. Dat zijn al hele kleine zaken die je heel snel gefixt hebt, maar die best wel een grote impact kunnen hebben. Maar denken dat je er helemaal van afraakt, dat is onmogelijk. Chantal Schinkels, dankjewel voor je tijd. Maar je blijft nog eventjes zitten. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen voor Chantal? Dat kan nog steeds. Gebruik de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan gaan we die zometeen na het nieuws van 3 uur allemaal voor je beantwoorden. Misschien wil je wel weten waarom je toch in dat ene trucje bent getrapt. Of heb je misschien, ben je benieuwd hoe je mensen op een ethische manier jouw product kan laten kopen? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij luchtaanvallen door Israël op het zuiden van de Gazastrook en de grensstad Rafah zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël heeft de aanvallen bevestigd. Het land zegt dat ze inmiddels zijn beëindigd. De Israëlische premier Netanyahu gaf vrijdag de opdracht om Rafah te ontruimen. Volgens hem houden leden van Hamas zich daar schuil.

Chef Special Afraid of the Dark. In de studio zit nog steeds Chantal Schinkels, e-commerce expert. We hebben het over de online wereld. Heb je vragen, mag je bellen naar 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En bellen heeft Remco gedaan. Hallo Remco. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond, wat is je vraag? Nou ja, ik heb best wel eens een keer vaak in de gaten gehad dat ik iets besteld heb, dat ik gewoon een compleet ander artikel krijg. Of gewoon iets waar je toch kan zien van, god, het is gewoon toch als een kietje aangaat. De knopen zitten allemaal scheef en dit en dat. En dat heb ik wel eens best wel een paar keer gehad. Ja. Ja. Of dat je iets krijgt, denk van, daar zitten allemaal stikstofvouten aan of zo. Ja. Allemaal dat soort dingetjes. En je vraag is eigenlijk hoe dat kan. Ja. Nou, Chantal, hoe kan het dat Remco zo vaak het verkeerde artikel binnenkrijgt? Ja, dat is in dit geval denk ik over een grote pech. In een branche waar gewoon heel veel geld wordt verdiend, zijn er ook altijd shops die het niet zo goed voor elkaar hebben. Ja, dropshipping denk ik ook meteen. Ook, ja, dropshipping. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren een enorme boost gehad. Voor mensen die dachten van, oh, daar gaan we even snel rijk van worden. Hey, voor de mensen die het niet weten, dropshipping is dat je via goedkope sites dingen in bulk inkoopt, AliExpress, Wish, en dat dan wat duurder doorverkoopt. Nou, niet eens inkoopt. Je hebt gewoon je laat een feed in met allemaal met artikelen, informatie, prijs. En op het moment dat de consument dan bestelt, gaat de bestelling direct door naar de leverancier. Dus de aanbieder, de echte aanbieder. Vaak zitten die in landen zoals China. Dus het duurt altijd heel erg lang voordat je daar een pakketje van krijgt. En daar is dan kwaliteit is dan ook niet je van het. Het vervelende is met dit soort webshops dat ze ook dan de klantenservice niet goed op orde hebben. Ja. Waardoor het ook nog wel het retouren ook heel erg lastig wordt gemaakt. Ja. Remco, is je vraag zo'n beetje beantwoord? Ja, klopt. Nou ja, dat is ook wel een beetje vreemd. Want soms moet je dingen, dan kun je het gratis, gratis thuis of zo. En als je het dan terug wil sturen, dan moet je naar China sturen. Maar dat kost natuurlijk hartstikke veel geld. Precies, en dat doe je dan niet. Ja, dus dan denk je, dan hou ik het maar. Dan heb ik het gedaan. Ja. Je had nog een vraag, hè, Remco, begreep ik. Ja, klopt. Nou ja, heel veel mensen, ik doe het zelf ook wel zo. Maar dan kun je dus dingen, als je dingen koopt, dan kun je dat, of je kan direct betalen. Maar je kan inderdaad ook via Klarna, of weet ik veel hoe die mensen allemaal heten, dan kun je achteraf betalen. Ja. Dus dan betel je iets en dan kost het je ook geen geld eigenlijk. En dan, nou ja, want heel vaak dan ziet het door foto er toch wel vaak wat anders uit. Of het leer lijkt in één keer echt leer, maar in werkelijkheid is het gewoon een beetje imitatieleer. He, maar dan kun je het dus gewoon terugsturen. Maar mijn vraag is dat ook iets waardoor mensen eerder bestellen? Want ja, ik kan me voorstellen, als je je geld eronder zit en je wil iets terugsturen en je hebt daarna nog steeds je geld niet terug, dat het dan toch wel wat moeilijker is voor mensen om iets te bestellen dan als je gewoon dat je er zelf geen geld onder hebt zit en dat je het toch kan terugsturen. Een hele mooie vraag. Dat zeker zorgt het ervoor dat mensen veel sneller gaan bestellen. Dat zie je ook in de cijfers waar bedrijven heel erg naar kijken van oké, wat voor betaalmethodes werken en helpen om onze omzet en onze verkopen te laten stijgen. En daar helpt achteraf betalen heel erg goed in. Waar achteraf betalen ook heel erg goed in is dat het heeft geen BKR-registratie, kijk daar ook niet naar. Dus mensen die al in een probleem zitten kunnen steeds online nog steeds bestellen. En dat is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk voor mensen die dan nog dieper in de schulden raken. Ja, dus het is echt gewoon het aanbieden van achteraf betaling zorgt ervoor dat de consument veel sneller bestelt. Het heeft ook enorme kosten voor de ondernemer, voor de webshop zelf. Maar dat weegt dan toch niet op tegen de stijging in het aantal verkopen. Ja, ja. Bob stuurt ons in de Radio 1-app. Goedenacht, Ruben en Chantal. In de eerste plaats, Chantal, veel bewondering voor je eerlijkheid. Maar zijn vraag is, klopt het dat retourzendingen vaak ingewikkeld worden gemaakt, zodat het ook een hobbel wordt om daar gebruik van te maken? Voor mij is het gevolg dat ik een aantal spullen heb waar ik helemaal niks mee doe. En er is ook geen eenduidigheid in het retourzenden. Maar hij sluit af met, ik wil wel heel graag je boeken aanschaffen. Dus ook dit gesprek draagt bij aan online koopgedrag. Ja, erg is dat. Ja. Dat hoor ik heel vaak van, heb je nu een boek geschreven waar het gaat over online kopen? Ja, maar je haalt er heel erg veel uit, laat ik het zo. Ja. Ik hoop dat het je helpt om bepaalde aankopen niet te doen. Nee, maar de vraag is dus of het retour, klopt dat het moeilijker is. Daar is geen wetgeving om. Eigenlijk ook het wetgeving rond retouren valt heel erg tegen. Het is alleen alleen maar dat je iets retour mag sturen binnen 14 dagen. Wat je ook ziet is dat op het moment dat je een hele lange retourtermijn hebt, bepaalde bedrijven die bieden wel eens 100 dagen retourtermijn aan. Ja. Dan verlaag je daarmee het retourpercentage. Dus hoe langer het termijn is. Mensen vergeten het. Mensen vergeten het, ja. En daarin pleit ik ook voor transparantie. Op het moment dat je het makkelijk maakt om dingen retour te sturen, dan denk ik van oké, dan heb je hou je een beter gevoel over als consument zijn. Want je kan natuurlijk altijd iets verkeerds bestellen. Ik bedoel, iedereen die maakt fouten. Op het moment dat je dan mensen heel erg moeilijk maakt om iets retour te sturen, ja, helpt het ook niet bij het stukje die terugkerende klant te krijgen. Want ja, je wil natuurlijk een soort band krijgen ook met de klant, en dat ze je vertrouwen en dat ze heel erg blij van je worden. Ja. Het gaat niet alleen om verkopen. Nee, en we hadden het net ook over dat de consument ook niet altijd een lievertje is als het om de retour gaat. Nee. Want je zei dat er een pyjama en een pizzadoos wordt gestuurd, of een baksteen als iPhone. Ja. Menno heeft daar een vraag over. Die zegt, maar bij retour zitten toch ook gewoon voorwaarden? Dat kan toch gewoon niet geaccepteerd worden? Nee, dat klopt. Maar je wil niet weten hoeveel bedrijven dan een soort semi-bedreigingen krijgen van, hey, als je het niet accepteert, dan ga ik een negatieve review plaatsen. Oh. En dan een negatieve review, dat willen bedrijven liever niet. Een 4-sterren review vinden ze allemaal nog prima, maar een negatieve review niet. Dat we daar toch als andere consument daar heel veel ook weer waarde aan hechten om bepaalde producten dan niet te kopen. Ja. En zo houden we elkaar allemaal een beetje in de tang. Ja. Ja. Bart had ook een goede vraag in de NPO Radio 1 app. Maar je mag natuurlijk ook bellen, 0800-121. Hij zegt, hoe erg wordt reclame nou op mij persoonlijk gericht? Weten ze bijvoorbeeld wat mijn hobby's zijn? Ja. Oh, daar ben je heel stellig in. Ja, ja. Leg uit. Ja, dat weten we. Ja. Een aantal jaar geleden, toen ik ben echt een datageek. Dat zei ik al aan het begin van, wat vind je nou zo leuk aan dat online gebeuren? Nou, dat je alles kan meten. En ze hebben eigenlijk bepaalde software waar ze honderden bronnen in kunnen samen laten komen, waar al jouw informatie binnenkomt. Nou, dat wordt dan met elkaar gekoppeld en dan krijg je eigenlijk een soort 360 graden profiel. Dus dan weten we alles. We kunnen bijna met je foto, je naam, je leeftijd, je hobby's, maar ook met wie je omgaat, hoe je klikgedrag is. Van alles. Ja. Zeker op het moment dat je ook nog bepaalde social media gebruikt, waarbij je, want dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten, we geven heel veel data ook weg. Dus grote kans dat je een bepaalde pagina leuk vindt, of een bepaalde interesse hebt aangevinkt, of dat je een hele simpele vraag hebt beantwoord van wat is je geboortedatum, of een keer iets gratis hebt gehaald op de dag van je verjaardag, want steeds meer bedrijven die geven ook gratis producten. Ja. Op het moment dat je jarig bent, maar op het moment dat je dat bijvoorbeeld een gebakje gaat halen omdat je jarig bent, of je krijgt een bepaalde korting, geef je ook gelijk weer data weg. En elke dag gaat jouw dataprofiel wel honderden keren door een soort veilingssysteem. En je moet eigenlijk een beetje bedenken van, elke keer als ik een webshop of een website bezoek, mijn data is daar zeker een dollar of een euro waard. Ja. Want ja, zo gaat het met onze data, wordt gewoon dagelijks zo vaak verhandeld. En weer gebruikt om hele goede gepersonaliseerde content aan te bieden. Ja, ik krijg die verjaardagsdingen dus nooit, want ik ben eerste kerstdag jarig, dus dan is alles dicht. Ik krijg dat echt nooit. Ja, dat is echt heel stom. Heb je ook een vraag? 0800-121 nog gebruikt de gratis NPO Radio 1 app. Gaan wij ondertussen naar jouw laatste nummer. Je wilde graag Sommieu met Multicolor. Ja. Vertel. Ja, ik vind het gewoon een heel vrolijk nummer. Soms is dat reden genoeg. Ja, vind ik ook. Polarized lights flashing open my eyes to a world that's under. to see it, to believe it, had to lose it, to know what I was looking for. I see you, I see me, like a lost memory, it's a pain out of the blue. All is new that I see, now I truly perceive, there is more than I ever knew in this field. I see all the colors in you, in this field. I see all the colors in you, temporary tones of the sky. Remind me that we're always evolving. Nothing's ever black and white. So it's you. Samieu met Multicolor op NPO Radio 1. De nacht van KRO NCRV. Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds Chantal Schinkels, e-commerce expert en schrijver van Het Koopinfuus. En ja, je mag al je vragen nog steeds aan haar stellen. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Lisa heeft een goede vraag. Die wil graag weten. Die zegt, het lukt grote bedrijven zoals Apple, maar ook bijvoorbeeld FIFA Games, steeds om mensen over te halen de allernieuwste versie te kopen die elk jaar uitkomt. Hoe kan dat? Dat komt omdat we heel erg in die sociale groepen zitten. Dus we willen graag. We zien dat onze vrienden het nieuwe iPhone, hebben. We zien familieleden, daar willen we graag bij horen. Dus op het moment dat jij niet kan praten over de nieuwe iPhone, dan val je er buiten. Ja, en dan. Ja, maar je oude iPhone is gewoon nog goed genoeg, zou je zeggen? Zeker. Die is nog goed genoeg. En daar zit steeds minder verschil in ook. Mm-hmm. Maar toch, ja, we willen toch het nieuwste hebben. En ja. Je ziet wel daar een kentering in. Dat omdat die verschillen tussen de nieuwste iPhone niet zo heel erg groot zijn, dat mensen toch langer met hun mobiele telefoon doen. We hebben natuurlijk ook best wel lang gehad die koppeling met een mobiele abonnement. Dat we echt gewoon om de twee jaar een nieuw toestel wilden hebben. En dat zie je nu wel al veranderen. Dat mensen toch even er wat langer mee doen. Maar het is echt gewoon ergens bij horen. We hadden trouwens net ook een gesprek met je collega over. De reused, de tweedehands, of pre-loved, dat noemen ze het nu. Heel erg duurzaam en ja. Dat is toch beter. Besef dan ook dat het stukje tweedehands, dus dat je het gaat verkopen bijvoorbeeld via Vinted, dat zorgt ook weer voor dat je in eerste instantie ook weer veel meer koopt. Want je denkt, oh, ik ga gewoon een nieuwe trui kopen, want dan kan ik toch wel later op Vinted of op een ander tweedehands webshop neerzetten. Dus het gaat ook weer die aankoopcirkel wakkert het aan. En daarnaast, als je echt naar de app kijkt van die tweedehands winkeltjes, is dat je kunt heel erg lang doorscrollen. En op het moment dat je maar door kan scrollen, dan blijf je ook doorscrollen. En het vervelende met tweedehands items is er maar één artikel. Ja. Dus op het moment dat je iets ziet, dan ben je ook sneller geneigd om hem te kopen. Want het kan zomaar al uitverkocht zijn. Ja, maar je zou wel zeggen, het is duurzamer. Dat valt dus tegen. Ja, dat valt tegen. Omdat om dat artikel daar te krijgen, heeft iemand het wel moeten kopen. En je ziet ook dat een bepaalde doelgroep sneller dingen koopt. Omdat ze met het idee van, oh, dan kan ik het daarna op Vinted of op een andere tweedehands app. zetten. Dat vraagt Christa ook in de NPO Radio 1 app. Die is benieuwd, hoe kunnen we het dan wat duurzamer maken? Hoe kunnen we het wel duurzamer maken is kiezen voor bepaalde merken die daar heel erg mee bezig zijn. Dat helpt natuurlijk dan ga je echt naar de grotere impact kijken. Maar hoe kunnen we het al duurzamer maken is... het enige wat echt heel erg helpt, is minder kopen. Ja. Maar dat is zo vervelend. Want als ik dat nu tegen jou vertel van... ja, je moet minder kopen, dan krijg je weerstand. Je denkt, ja, maar jij gaat maar niet vertellen dat ik minder moet kopen. Maar dan helpt het als je er een soort spel van maakt misschien. Want je hebt nu bijvoorbeeld die online challenge... dat je dus een jaar lang... niks nieuws koopt, dat soort dingen kunnen dus helpen. Want dan maak je het bijna een uitdaging. Ja, dan maak je een uitdaging, klopt. En het helpt ook heel erg. Er zijn 3 manieren om niet in een misleiding te trappen. En het ene is bijvoorbeeld het uitstellen. Dus als je iets in je winkelmandje hebt zitten... vaak is het in het winkelmandje gooien al heel fijn. Ja. Laat hem gewoon eens staan. Mensen die mijn boek hebben gelezen, die zeggen ook van... ja, dat heb ik dan wel eens gedaan. En dan een week later krijg je dan een mailtje of van... ja, achtergelaten winkelwagen. Dan kijk je aan van... Wat is dit? Ja, had ik dat echt nodig? Ja. En dan waren ze het al lang weer vergeten. Ja. Iets anders is gewoon je gedachten verzetten. Dus luister naar de radio of zet een leuk muziekje op... of doe een spelletje of wat dan ook. Dus echt gewoon iets anders gaan doen. En het derde is om het heel rationeel te maken. Dus echt de dat is wat langer, duurt wat langer, dat is heel wat vervelend. Maar waarom wil je... wat zijn nou de positieve en negatieve... waarom wil je iets en zit daar ook negatieve kanten aan? Ja, en als dat dan niet werkt, dat zie je bijvoorbeeld op veilingsites... het wordt een spelletje kopen. Ja. Je moet winnen. Ja. Dus dat maar heb je dat niet, dat je soms het lichamelijk gevoel krijgt van... gaat dit lukken? Net als bijvoorbeeld bij het achteraf betalen... moet je natuurlijk worden geaccepteerd. Ja. De betaling moet worden geaccepteerd. En dan zie je zo'n lodertje gaan. Nou, en dan krijg je echt zo van... want je weet dat je nog geld moet betalen. En dan denk je, gaan ze me dit keer wel accepteren? En dan wordt die doorgezet en dan ben je helemaal dolgelukkig... alsof je net een loterij hebt gewonnen of zo. Dus dan combineer je bijna het gokken met kopen. Ja. Dus dat is nog gevoeliger. Ja, en dat zie je ook in apps ook weer naar voren komen. Bepaalde apps die hebben echt ook spelelementen. Dus dan moet je bijvoorbeeld een paar keer per dag moet je dan de app openen. Ja, zo'n rat spinnen bijvoorbeeld. Precies. Ja. Of om zoveel mogelijk korting te krijgen of wat dan ook. Maar elke keer als jij een app opent, dan deel je natuurlijk ook weer data, waardoor ze de content ook weer verder kunnen personaliseren. Het is een soort cirkel wat maar door blijft gaan. Ja, je mag natuurlijk ook bellen en dat heeft Arie gedaan. Hallo Arie. Goeiedag Ruben. Goeiedag, wat is je vraag? Mijn vraag was, kun je de data, je gepersonaliseerde data ook gaan faken? Dus de ene keer kijk je e-mailadres blijft wel hetzelfde, maar de ene keer dan vul je eens een keertje een andere geboortedatum in. De andere keer dan verander je van geslacht. Kun je dus, hoe noem je het, op die manier het systeem van gepersonaliseerde data omzeilen? Of hoe noem je het voor het logaritme zo moeilijk te maken dat ze jou als een bijzonder geval gaan zien? Bijzondere vraag, kan ik effectief liegen? Ja, je kan dat effectief doen. En het is ook heel erg leuk om te doen, omdat je dan pas gaat zien hoeveel informatie ze van je gebruiken in bepaalde context. Dus bijvoorbeeld je nieuwsbrief beginnen met je naam. Nou, je naam komt niet zomaar daar te staan, dat heb je ergens afgegeven. En door daarmee te spelen, dan zie je heel erg duidelijk welke informatie ze nu gebruiken. Dus dat kun je zeker doen. Sowieso zie ik nooit echt het nut in van je geboortedatum geven bij een webshop. Want dan denk ik van ja, wat moeten ze ermee? Waarom moet ik dat delen? Geen idee. Ja, je krijgt het gratis taartje toch niet. Precies. Besef wel dat als je bijvoorbeeld alles doet via bijvoorbeeld een Google-account. Je had het over je mail blijft dan hetzelfde. Maar op het moment dat je dan elke keer hetzelfde Google-account gebruikt, daar wordt ook allemaal data in verzameld. En dat gaat natuurlijk verder dan dat. Het gaat dan ook over je zoekgedrag en alles wat je met dat account. Dus op het moment dat jij ergens inlogt met je Google-account, ook al is het niet bij Google zelf, maar bij andere webshops, dan wordt al die informatie ook allemaal opgeslagen op je oorspronkelijke Google-account. Dus je kunt echt best wel een beetje het algoritme in de maling nemen. Ja. Het helemaal in de maling nemen, dat is echt wel. Dan ben je daar dagelijks heel veel energie aan kwijt. Ja, maar er is eigenlijk dus niks wat niet iets over mij zegt. Nee. Dus alles wat ik doe online, daar kunnen ze wat mee. Ja. Ja, en zo eigenlijk zo goed. Maar ik wil niet mensen bang maken of wat nee, dan ook. Nee. Dat wil ik echt niet doen. Maar ze kunnen... En sommige mensen zeggen ook, ja, maar ik heb helemaal niks te verbergen. Dus wat moeit mij dat nu? Misschien heb je dat nu inderdaad niks te verbergen. En heb je sowieso niks te verbergen. Nou ja, je pinpas, je gegevens. Ja, precies. Maar ze kunnen wel voor je toekomstig gedrag voorspellen. En zelfs zo goed dat je het zelf eigenlijk niet weet. Wauw. Ja. Ja. Er is daar ook een interessante vraag over binnengekomen. De vraag is namelijk, in hoeverre is marketing nou toch ook een soort vorm van propaganda? Ja, op sommige thema's kun je dat inderdaad als hetzelfde zien. Ja. En je zegt sommige thema's, wat voor thema's moet je dan hebben natuurlijk ook gezien dat we de Amerikaanse verkiezingen... hebben ze natuurlijk hebben ze Facebook gebruikt om bepaalde mensen te beïnvloeden. Dus mensen die niet helemaal zeker waren van wat ze gingen stemmen. Die kun je via social media beïnvloeden. Ja. We hebben natuurlijk ook van alles wat er online gebeurt... beïnvloedt hoe jij de wereld ziet. Ja. Chantal Schinkels, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. We gaan mensen nog eventjes wel naar een site helpen... want je bent dus genomineerd voor die Vrouw in de Media Award. Ja. Hoe kan ik op je stemmen? Dat kan via vidm.nl. En dan naar awards en dan provincie Drenthe. En daar sta ik dan. En het kost niks. Nou, nee. En ik ben er echt heel blij mee als je me daarmee wil helpen. Chantal Schinkel, schrijver van het Koopinfuus. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Ja, graag gedaan. Thuis. Ik was beroofd op weg naar huis. Heb ze ook nog maar mijn pinpas meegegeven. Telefoon vast in mijn hand. Kom ik diezelfde jongens tegen. Voor ik het wist was mijn mobiel ook verdwenen. Weet je wat het is? Het doet me niet zoveel. De pakken zijn op maat gemaakt. De voering van verweel. Ik heb geld genoeg. Er is niets aan de hand. Maakt niet uit wat het kost. Ik krijg altijd wat ik wil. Geld in overvloed. En ik zet alles op de bank. Iedereen weet dat ik zo min mogelijk deel. Misschien heb ik wel geld te veel. Uit waar ik parkeer, boetes boeien me niet meer. Heb ze ook nog maar wat extra voor je gegeven. Rijd ik net mijn nieuwe bak, binnen een week weer in de gracht. Maar gelukkig is mijn jasje droog gebleven. Weet je wat het is, het boeit me niet zoveel. Ik heb nog 10 auto's en een oprijlaan. Privéjet met een landingsbaan en woon in een kasteel. Ik heb geld genoeg, er is niets aan de hand. Maakt niet uit wat het kost, ik krijg altijd wat ik wil. Geld in overvloed, meer dan de koning van het land. Iedereen weet dat ik zo min mogelijk deel. Maar dit had niemand kunnen weten, het kwam meer dan onverwacht. De koersen dalen sneller dan een auto in de gracht. Met me gedaan. Alles is in rook opgegaan. Gebrand. En iedereen weet dat ik nog steeds niks deel. Oh, nee, ik deel nog steeds niks van Michel met Geld Genoeg op NPO Radio 1. Elke week laten we de allerbeste podcast van Caro en CW aan je horen. En deze week duiken we in een aflevering van Jemig de podcast over melkreclames. Meneer De Winter, genietend van een glas witte motor is in zijn nopjes na de helft van de zittingen, bla bla bla. Nou ja, op die manier of iemand reed naar de boer om daar een klein beetje witte motor te tappen. Nou, is het eigenlijk synoniem geworden voor melk? Ja, witte zo staat motor? Het ook in het woordenboek. Echt als synoniem van melk. Ja, witte motor kun je niet op een andere manier gebruiken. Als je het daarover hebt, heb je dus over een glas melk. Zeker als je het gaat drinken, ja. Jemig de podcast. Helco Span en Ton den Boon. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, gaat op zoek naar de sporen die radio- en televisieprogramma's hebben nagelaten in het Nederlands. Jemig de podcast. Waar melk gedronken wordt, voelt een ieder zich fit. Het is melk waar alles wat jonge mensen maar nodig hebben in zit. Door melk bereiken we topprestaties in alle takken van sport. Met driekwart kan, per dag per man, komt niemand iets tekort. Met melk begin je je leven, zou er dan heus iets beters bestaan? Wel nee, want juist als je jong bent, komt het er heel bijzonder op aan. Ja, melk is werkelijk voor alle mensen, alles wat ze zich kunnen wensen. Heel de wereld weet, melk is goed voor elk. Begin je je leven, zou er dan heus iets beters bestaan? Wel nee, want juist als je jong bent, komt het er heel bijzonder op aan. Ja, melk is werkelijk voor alle mensen, alles wat ze zich kunnen wensen. Heel de wereld weet, melk is goed voor elk. Ja, melk is goed voor elk. Een aloude wijsheid bezongen door John Lamers. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Vandaag ga je het bij ons hebben over melkreclames. Want die hebben het Nederlands zeer verrijkt, hè? Ja, nou ja, dus het zinnetje dat je zojuist een paar keer hebt gehoord, dat kennen we natuurlijk al heel erg lang. Melk is goed voor elk. Dat werd al gebruikt in advertenties voordat er radio en televisie bestonden. Maar er zijn daarna ook heel veel andere reclames geweest die ook wel hun spoor hebben nagelaten in onze taal. Overigens, dat melk is goed voor elk is natuurlijk een soort spreekwoord geworden, waar ook wel op gevarieerd wordt. Plantenmelk is goed voor elk, zeggen we tegenwoordig. Want de vraag is tegenwoordig, is melk nog wel goed voor elk? En is het wel goed qua stikstof voor ons land bijvoorbeeld? Ja, maar daar werd in de jaren 60 nog niet aan getwijfeld. Getuige dit lied van John Lamers. En melk is kennelijk een inspirerend product, want er zijn echt geweldige reclames rondomheen ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld deze. Gewoon, hè? 3 glas melk per dag. Ja, die herinner ik me nog wel. Joris Driepinter, een uitvinding van Dimitri Vrenkel-Frank. Die heeft die naam verzonnen. Maar waar stond Joris Driepinter voor? Nou ja, Joris Driepinter was natuurlijk gewoon een reclamefiguurtje, maar die ging een heel eigen leven leiden. En langzamerhand werd het, kwam die model te staan voor een pinter mannetje, maar ook voor iemand die heel sterk is, sterke botten heeft. Gezond. Gezond natuurlijk. En ook wel groot en echt Nederlands. Hè? Dus het Nederlandse type dus de grote sterke man in dit geval. Dat was Joris Driepinter. En Nederland werd ook wel eens het land van Joris Driepinter genoemd. Hè? Omdat wij natuurlijk zoveel koeien hadden en nog steeds hebben. Ja, ja. En Joris Driepinter, dat had dan ook weer te maken met die 3 glazen melk die je dan moest drinken elke dag. Want dan zou je zo groot en sterk worden als Joris Driepinter. En die naam wordt nog steeds gebruikt. Het is een reclame uit de jaren 60. Maar je komt die naam Joris Driepinter nog op allerlei vlakken tegen. Ja hoor, je kunt wel iemand, een grote vent, bijvoorbeeld een grote sterke vent, kun je de vleesgeworden Joris Driepinter noemen. Maar een tijdje geleden las ik in de krant over het bezoek van Bobke Hoekstra en Mark Rutte aan Oekraïne. Een Oekraïense ambassadeur. En die is wat kleiner dan Bobke Hoekstra en Mark Rutte. En dan schrijft de Volkskrant erover. De bijna 2 meter lange Hoekstra pakt de ambassadeur bij de bovenarmen en kijkt hem vaderlijk aan. Mark Rutte, ook als een Joris Driepinter, toont er aan de rechterkant nog bovenuit. uit. Nou, dan geeft dat dus aan. Het zijn twee Hollandse mannen die dus allebei lang zijn. Dus dat is het kennelijk in het op dit moment in het collectieve is het collectieve beeld van een Joris Driepunten. Iemand die heel groot is. Heel groot, een soort Hollands welvaren. Ja, inderdaad. En lang inderdaad. En lang. Lang zijn, ja. En dat drie glazen melk overigens per dag, dat was natuurlijk ook gevleugeld woord. En dat kun je nog steeds ook aantreffen. Dus dat zinnetje uit die reclame is ook een eigen leven gaan leiden. Want tegenwoordig hoor je dat ook nog wel. Hoewel daar natuurlijk wel aan getwijfeld wordt of het wel nog steeds gezond is. Ja, precies. Drie glazen melk lijkt me ook wel veel op één dag. Maar goed, in de jaren 60 was dat het motto. Als je drie glazen melk zou drinken, dan werd je een Joris Driepunten. Ja, en het was natuurlijk ook in die tijd, begin jaren 60. We kwamen uit die arme jaren 50. En mensen moesten weer sterke botten krijgen. Moesten gewoon. Het was een toonbeeld van goede voeding, hè? Melk drinken. Ja, en melk was in die zin ook weer een luxe product natuurlijk in de oorlog. Ja, was het schaarste. Precies. Dus daarna, ik bedoel, was het niet ook echt weer een rijk product. Dus je moest daarvan genieten en je moest er ook veel van nuttigen om gezond te blijven. Ja. Dat idee is altijd blijven bestaan, hè? Dat melk heel gezond is. En daar heeft de reclame ook altijd op ingespeeld. Ook in de jaren 90 nog. Ja, melk de witte motor. Ontstaan in een tijd dat melk al wat minder hip werd. We dronken juices, dat hoorden we ook. Ja, in het visdranken en noem maar op. Maar dan bestelt toch één Joris Driepunten een glas melk. En de reclame stem zegt daarbij melk de witte motor. Dus er wordt op gewezen dat melk nog wel degelijk een bijdrage aan je gezondheid kan leveren. Ja, inderdaad. En dat werd natuurlijk ondersteund doordat het een vrij hippe meisje, een dienstertje was. Dat die melk bestelde. Een beetje punk, als ik me herinner, zelfs van het filmpje. Dus dat was eigenlijk heel hip. En het aardige is dat dat het een hele goede slogan is, waardoor melk is de witte motor. Hè? Dat werd gelijkgeschakeld. Dat is een metafoor natuurlijk. Maar die metafoor, de witte motor, is een eigen leven gaan leiden. Op welke manier? Nou ja, je vindt het nu. Je zult het nu niet meer in het café bestellen. Mag ik ook een glaasje de witte motor? Maar het wordt nog wel geschreven, bijvoorbeeld in de krant. Hè, van iemand die. Het wordt over iemand gezegd. Meneer De Winter, genietend van een glas. Witte motor is in zijn nopjes na de helft van de zittingen, bla bla bla. Nou ja, op die manier. Of iemand rijdt naar de boer om daar een klein beetje witte motor te tappen. Nou, is het eigenlijk synoniem geworden voor melk? Ja, witte zo staat motor? Het ook in het woordenboek, echt als synoniem van melk. Ja, witte motor kun je niet op een andere manier gebruiken. Als je het daarover hebt, heb je het dus over een glas melk. Zeker als je het gaat drinken, ja. Ja, reclame voor melk als gezond product, dat is een beetje de rode lijn, hè? In die reclames voor die glazen melk, die drie glazen melk liefst per dag. Later werden ze wat creatiever, de reclames. En ook deze reclame hebben we aan de melk te danken. Nog zo gezegd, geen bommetje! Ja, die reclame die herinner ik me wel, maar ik was eigenlijk vergeten dat het met melk te maken had. Maar ook hier is de basis een melkreclame. Ja, nou ja, in de eerste plaats moet je natuurlijk wel weten dat er een koe in een zwembad springt die dan een bommetje maakt. En dat leidt tot een grote waterzuil. Maar inderdaad, het komt uit een reclame voor melk aanvankelijk en later ook voor andere zuivelproducten. En Pirmasini, die acteur, die zegt dit met een vrij geaffecteerde stem. En hij is hier beroemd door geworden. Maar dat zinnetje, nog zo gezegd, geen bommetje of... Ik zei nog zo, geen bommetje. Dat is dat wordt vaak gezegd, ook in het zwembad afhankelijk natuurlijk, als je zelf ging zwemmen. Maar er wordt ook wel eens er zijn ook wel eens toespelingen op. Bijvoorbeeld vond ik in de krant over iemand bij een bonnetjesaffaire. Ik zei nog zo, geen bonnetje. Dat, op die manier wordt het dus ook gebruikt. Maar ja, dat is inderdaad onderdeel geworden van ons woordenschat, van ons idioom. Ja, want dat woord bommetje, dat bestond al. Hè? Mm-hmm. Dat je met je benen opgetrokken in het zwembad springt, dat bestond al. Maar dat zinnetje is nog beroemder geworden in het Nederlands. En is eigenlijk misschien ook de manier om bommetje levend te houden als woord. Klopt. Het is zelfs zo dat het woord bommetje, dat was inderdaad in de jaren 70, 80. Dat kenden wij al. Ik bedoel, ik maakte ook wel bommetjes in het zwembad vroeger. Maar het woord is daardoor wel bekender geworden. Dus het woord bestond al wel, maar het is er bekender door geworden. En wat heel erg leuk is, er zijn bijvoorbeeld na deze reclame ook Nederlandse kampioenschappen bommetje ontstaan bijvoorbeeld. Dus Dus het is inderdaad eventjes heel populair geworden. Ja, geweldig. En al die reclametermen, hè, Joris Driepinter, melk de witte motor, melk is goed voor elk, het bommetje, zijn die allemaal al terug te vinden in het woordenboek? Nou, Joris Driepinter al een hele tijd. De witte motor eigenlijk ook wel, want dat wordt al sinds een jaar of 20 wel vaker gebruikt. Ja, die andere is natuurlijk wat jonger en die komt ook in het woordenboek. Dus melk heeft inderdaad zijn invloed gehad, niet alleen op onze gezondheid, maar ook op de Nederlandse taal. Jazeker, nou ja, op allerlei fronten natuurlijk, hè, want we kennen het ook nog uit allerlei andere uitdrukkingen, waaruit ook blijkt dat het een geweldig product is. Nou ja, denk aan het land van melk en honing, het Bijbelse land van melk en honing, ja, natuurlijk. Ja, dat vind ik dan wel fascinerend. Ik bedoel, dat kennen we natuurlijk allemaal, mm-hmm. Het land van melk en honing, hè, als verwijzing naar het beloofde land. En dat is nooit gebruikt voor een reclame. Zou dat dan toch te precair zijn? Nou, misschien omdat het een uitdrukking is die inderdaad letterlijk komt uit de Bijbel, uit Exodus, als ik mijn Bijbelkennis me niet bedriegt. Misschien dat in de jaren 60, 70, 80, toen er nog veel reclame voor melk werd gemaakt, misschien was dat toen toch nog te heilig. Ja, dat zou niet kies zijn. Dat zou niet kies zijn. En ik heb inderdaad wel eens gekeken, ook in andere talen vind je niet, hè, milk and honey. Die uitdrukking bestaat natuurlijk wel, maar er zijn ook daar in het Engelse taalgebied bij mijn weten geen reclames meegemaakt. Ja, dat is misschien maar goed ook. Ik denk het wel, want op die manier blijft in ieder geval die uitdrukking blijft zijn eigen waarde houden. Ja, een waarde die los staat van de commercie. Dat is een groot goed wat dat betreft. Er zijn wel heel veel mooie liedjes gemaakt onder die titel Melk en Honing, ook door Henny Vrienten. En onlangs hebben Treintje Oosterhuis en Xander Vrienten, de zoon van Henny, een album uitgebracht met liedjes van soloalbums van Henny Vrienten. En ook dit liedje staat daarop, Melk en Honing. Laten we daar mee afsluiten, stel ik voor. Melk en Honing van Treintje Oosterhuis en Xander Vrienten. Ik bedank jou, Tom, en heel graag tot de volgende keer. Thank you. Melk en honing hoorde je naar aanleiding van Jemig, de podcast. Dan, elke week sturen we een verslaggever de nacht in om te kijken wie er nou nog allemaal wakker zijn. Deze week is dat verslaggever Charity Neus, die zich bevindt in Café de Jonge Wees in Amsterdam, om te kijken naar de Super Bowl, de belangrijkste American football competitie van het jaar. Maar het gaat veel mensen natuurlijk ook gewoon om de halftime, om de halftime show. En die was dit jaar in handen van Usher. Ja, precies zoals je het van Usher zou verwachten. Charity, de Super Bowl is nu zo'n 3,5 uur bezig. Jij kijkt de wedstrijd mee, dus vanuit een Amsterdamse kroeg. Leeft die sport een beetje in Nederland, zo'n Amerikaanse sport? Nou, volgens mij is de sport hier springlevend. Het is een hartstikke druk. Ja, ik denk dat het café ongeveer 50 vierkante meter groot is. En daardoor lijkt het misschien nogal drukker, maar het is echt berengezellig. Er zijn hier ongeveer 4 schermen om me heen waarop de voetbaluitzending wordt getoond. En er wordt weer heel hard geapplaudisseerd, wellicht horen jullie dat. ik ben zelf een beetje een leek op het gebied van American football. Dus ik weet niet zo heel goed wat er gebeurt. Ik zie vooral heel veel sporters die een beetje over het veld heen geswiept en geslepen worden. Maar naast mij staat hier de eigenaar van Café de Jonge Wees, Jorn. Hallo. Goedenavond. Hoe gaat het met je? Ja, uitstekend. Ja, is je team een beetje aan het winnen? Nou, ik heb niet per se één team. Het is vooral belangrijk dat het een spannende wedstrijd is. En dat is nu eindelijk een beetje aan het worden. Ik heb een beetje voort aan het begin. En de wedstrijd begint nu eindelijk op gang te komen sinds eigenlijk meer naar het einde. Dus het heeft 3,5 uur geduurd voordat het eindelijk een beetje spannend werd? Ja, daar komt het wel op neer. Oké, top. Hey, jij bent niet alleen maar eigenaar van een café. Jij speelt zelf ook American football, als ik het goed heb begrepen. Speelde. Wel met pensioen, maar inderdaad. Ik heb hier in Amsterdam bij de Crusaders merk voetbal gespeeld. En daarna horecaondernemer geworden en toen een stapje terug gedaan. Dat is volgens mij niet zo gebruikelijk voor iemand uit Nederland om geïnteresseerd te zijn in een sport die als typisch Amerikaans wordt beschouwd. Hoe ben je hier eigenlijk ingerold? Vroeger had je de Amsterdam Admirals in Nederland. Dat was eigenlijk de zomercompetitie vanuit de NFL. En mijn zus was cheerleader daar. En zodoende kwam ik in aanraking met de sport. Vond ik het onwijs tof. En ontstond de interesse erin. Oké. Wat denk je eigenlijk dat de reden is dat het toch in Nederland een beetje onder de radar blijft? Terwijl er, kijken we even omheen, genoeg mensen zijn die geïnteresseerd zijn in deze sport. De sport is organisatorisch vanuit het bestuur, vanuit de bond, lukt het niet om het echt heel groot te maken. Sowieso het gat met Amerika is gewoon heel groot, omdat de sport daar vele malen professioneel is en er niet echt een inhaalslag wordt gemaakt. Er is veel hoop nu van vlekvoetbal, wat het bij de aanstaande Olympische Spelen een officiële sport wordt. En dat zal een sport zijn die wereldwijd ook veel meer gespeeld zal worden. Waardoor het ook veel makkelijker is om in te stappen voor kinderen en jongeren. Ja, dat zou fijn zijn. Is er eigenlijk in Nederland een mogelijkheid waar kinderen het nu al intensief kunnen leren, het American voetbal? Ja, zeker. Er zijn denk ik een stuk of 10 tot 15 verenigingen, maar zeker in de grote stad bijvoorbeeld. Bij de Amsterdam Crusaders is een geweldige plek met een hele uitgebreide jeugdafdeling waar gespeeld kan worden. En wat maakt de sport voor jou eigenlijk zo bijzonder? Ja, het is een sport die echt alles heeft. Dus er komt heel veel intelligentie aan te passen. Noem het niet voor niets soms live schaken. Maar ook onwijs veel atletisch vermogen. En er is een plek voor iedereen. Dus je hebt, als je ook hier om je heen kijkt, veel vrienden van mij die er zijn die gespeeld hebben. Klein, groot, dik, dun. Dus voor iedereen wel een plek op het veld. En dat maakt het heel toegankelijk. Toch heb ik het idee dat je wel aardig sterk moet zijn voor deze sport. Want ik zie mensen toch een partijtje rollen over dat veld. Dat is niet normaal. Ja, het is ook niet een sport die je even erbij kan spelen. Dus zelfs hier in Nederland, als je op amateurniveau speelt, wordt er wel echt verwacht dat je flink traint. En is het niet zo dat je even een paar biertjes erbij kan drinken na de wedstrijd. En het is wel echt iets wat je serieus moet nemen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hey, ik kijk nu een beetje mee naar... Oh, ja, sorry. Nee. Ik vind het heel interessant wat er allemaal verteld wordt. Maar er is dus nog meer dan genoeg te zien, Charity, daar hoor ik. Precies, klopt. Het wordt nu ook heel spannend, dus ik kijk even verder. Oké, dan hoor ik straks van jou graag de uitslag. Tot zo. De nacht van Caro en CRV. Deze week ging de duistere comedy Poor Things in première. Een film met maar liefst 11 Oscar-nominaties. No. She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. Opvallend is de hoeveelheid aan seks- en naaktscènes in deze film, zeker voor Amerikaanse begrippen. De regisseur liet voor het eerst in zijn carrière deze scènes begeleiden door een intimiteitscoördinator. Ja, een vrij nieuw beroep dat ook in Nederland in opkomst is. En dat was vroeger wel anders. Buurman, wat doet u nu? Ik wil niet, je wint me zo op. Maar uw vrouw? Oh, heb je tijdje nog. Zara Bracht is intimiteitscoördinator in Nederland. Hele goedemorgen, Zara. Hey, goedemorgen. Ja, jij begeleidt dus theater- en filmproducties. Wat is jouw rol nou precies op de set? Ja, ik ben dus intimiteitscoördinator sinds ruim 2 jaar. En ik zorg dat de seksscènes en naaktscènes, soms ook zoenscènes, maar ook bijvoorbeeld een geboortescène, kan het zijn, veilig verlopen voor iedereen, ja, voor alle betrokkenen. En ook realistisch, geloofwaardig, kwalitatief zijn. Dat, ja, zijn eigenlijk de twee pijlers. Maar hoe ga je dan te werk? Want sta je er echt naast? Of hoe moet ik dat voor me zien? Zeker. Ja, ik sta op set. Ben ik eigenlijk net als de stuntcoördinator verantwoordelijk voor de begeleiding. Dus ik ben op set. Maar ik ben ook vooral in de voorbereiding heel actief. Dus ik praat met iedereen. Eerst met de regisseur, wat wil je eigenlijk precies zien? Dan met alle acteurs, 1 op 1, hoe sta je erin? Wat ben je bereid om te doen, wat misschien ook niet? Dan gaan we repeteren, gaan we het eigenlijk helemaal zetten als een choreografie. En op set zorg ik dat we ons houden aan de afspraken, of dat de communicatie over als we afspraken willen veranderen goed verloopt en iedereen consent kan geven. Ja, je zou toch wel zeggen, de regisseur kan dat zelf, toch? Dat denk ik eigenlijk niet. Ten eerste, okay, komt er heel veel ongemak bij kijken bij veel regisseurs, waardoor ze vaak niet eens helemaal komen bij het uiten van wat ze echt willen zien. Dus daar een gesprek over voeren is voor de meeste regisseurs ook al super fijn. En dan is het zo dat een regisseur natuurlijk een machtspositie heeft over de acteurs, omdat zij ze bijvoorbeeld terug kunnen vragen voor een volgend project, of omdat zij kunnen zorgen dat ze nog meer voorkomen in andere scènes. Dat soort dingen. Mm-hmm. Je merkt dat als een regisseur een acteur direct dingen vraagt over bijvoorbeeld meer naakt gaan of zo, een acteur toch altijd sneller geneigd is om daar ja op te zeggen dan wanneer een intimiteitscoördinator ertussen zit in die communicatie. Ja? Want heb jij die machtspositie niet ook een beetje? Want jij hebt toch ook wel invloed dan op de film? Ja, je bent nooit helemaal vrij van een machtspositie, maar je probeert wel als intimiteitscoördinator zoveel mogelijk die externe kwaliteit van de functie te houden, te bewaken. Dus dat je niet te diep in de productie zit of ja, daar te veel invloed kan uitoefenen. En het is ook uiteindelijk niet zo dat ik dingen kan beslissen die inhoudelijk zijn. Ja, maar stel nou, ik moet dan een scène doen van de regisseur waarvan ik zeg, ja, die vind ik toch iets te ver gaan, dat vind ik te naakt of ik vind het te heftig. Ja. Hoe help jij mij daar dan bij? Want die scène moet er wel op staan. Ja, zeker. Wat eigenlijk tof is, is dat wij juist dan bemiddelen eigenlijk en ideeën opperen, maar ook dan zou ik jou vragen van wat zou jij wel willen doen? Ja. En jou eigenlijk aanspreken op jouw vakmanschap als acteur en op jouw creativiteit en samen in dat gesprek en dan soms ook met de regisseur erbij bedenken we eigenlijk iets wat wel helemaal de lading dekt van de visie wat de regisseur wil zien, maar ook wat het verhaal moet vertellen en wat binnen jouw grenzen is van wat jij wel bereid bent om te doen. Ja, maar als ik dus zeg, ik wil helemaal geen seksscène doen, dan is het eigenlijk zaak dat jij hopelijk niet auditie hebt gedaan voor deze rol en dat er goed en helder over is gecommuniceerd van begin af aan. Ja. Dat deze rol dat wel vereist. En als dat niet zo is, als die communicatie niet goed is gegaan, ja, dan zeggen wij ook tegen producenten en regisseurs van, kijk, dit is iets wat je in de toekomst echt beter kan doen en kan zorgen dat je niet met mensen werkt ja, die hier zo in staan. Want als deze scènes zo belangrijk zijn voor jou, voor deze film. Ja. Ja. Ja, en het is een relatief nieuw beroep ook. Wordt het in Nederland wel steeds meer gebruikt? Wordt het wat meer de standaard? Ja, dat is wel mijn ervaring. Wij zijn nu, mijn collega's, misschien ruim 4 jaar bezig, iets korter. En je merkt toch dat het dat eigenlijk met steeds meer regelmaat en groot enthousiasme wordt ontvangen. En ja, mensen eigenlijk heel blij zijn. En ik denk dat ook de voorbeeld waar je het net over hebt, Poor Things, heel goed laat zien. Ja. Dat je dus veel verder kan gaan met seksscènes en naaktscènes als het goed begeleid is. Waarom hadden we dit niet eerder dan? Dat vragen heel veel mensen zich ook af. Ja, ik denk het soms ook. Ja. Het is er nu in ieder geval wel. En daar zijn we hartstikke blij mee. Intimiteitscoördinator Zara Bracht, ontzettend bedankt voor je tijd en voor je heldere uitleg. Heel graag, dankjewel. Zometeen hoor je het volgende uur van de nacht van Caro en CRV. En gaan we het onder andere hebben nog eventjes over de Super Bowl en geredde kinderen door een computer. Dat allemaal straks. Radio 1. 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij luchtaanvallen door Israël op het zuiden van de Gazastrook en de grensstad Rafah zijn zeker 50 mensen omgekomen. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël heeft de aanvallen bevestigd. Het land zegt dat ze inmiddels zijn beëindigd. De Israëlische premier Netanyahu gaf vrijdag de opdracht om Rafah te ontruimen. Volgens hem houden leden van Hamas zich daar schuil. Daarop kwam veel kritiek omdat veel Palestijnen vanuit het noorden en midden van Gaza naar Rafah zijn gevlucht. In de Amerikaanse stad Houston is een vrouw gedood die in een kerk om zich heen schoot met een geweer. Het incident gebeurde in Lakewood Church, een megakerk van de televisiepredikant Joel Osteen. Nadat de vrouw de kerk was binnengedrongen, zou ze hebben geroepen dat ze een bom bij zich had. Daarop schoten 2 agenten haar dood, die daar waren buiten diensttijd. Een kind van 5 dat bij de vrouw was, raakte zwaar gewond. Een man van 57 is gewond geraakt aan zijn been. De politie heeft geen explosieven gevonden en het motief voor de aanval is nog onduidelijk. De Keniaanse lange afstandsloper Kelvin Kiptum is omgekomen bij een verkeersongeluk. Hoe het gebeurde is onduidelijk. Ook de coach van de atleet zou bij het ongeval zijn overleden. De 24-jarige Kiptum was wereldrecordhouder op de marathon. In Chicago verbrak hij vorig jaar het wereldrecord van Eliud Kipchoge. In 2050 rijdt Nederland waarschijnlijk volledig elektrisch. Dat voorspelt het kenniscentrum ILAAT-NL. In dat jaar zouden er naar schatting zo'n 10 miljoen elektrische auto's rondrijden en ruim 4 miljoen laadpunten zijn. Het kenniscentrum denkt wel dat de groei van elektrische auto's op korte termijn iets zal afremmen. Dat komt door onduidelijkheid over stimuleringsmaatregelen. Dan het weer. Op sommige plekken valt wat regen. De buien trekken later weg naar het oosten van het land. Het is rond de 5 graden. In de ochtend wolkenvelden. 'S Middags geregeld zon, maar ook nog kans op een bui. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs of Taylor Swift? Ruben van Haften. De nacht van Caro en CRV. Ja, wie gaat die Super Bowl nou winnen? Het is de vraag die heel Amerika en een café in Amsterdam aan de buis gekluisterd houdt. En ook Taylor Swift zal de gemoederen flink bezighouden. Want gaat ze nou die aandacht afleiden van het team van haar vriend? Dat hoor je allemaal zometeen. Maar eerst is het tijd voor de dag van vandaag. Vandaag is het de geboortedag van twee grote historische figuren. Bioloog Charles Darwin en de Amerikaanse president Abraham Lincoln werden op deze dag in 1809 geboren. En Lincoln werd uiteindelijk bekend als de president die de slavernij af wist te schaffen. This nation shall have a new birth of freedom. And government of the people, by the people, and for the people. Ja, dat is uit de gelijknamige film natuurlijk. En het was op de Olympische Spelen van 2006... de dag van de eerste gouden medaille van een Nederlandse grootheid op het ijs. Het goud van Irene Buust. Het zilver van Renate Goedemans. Zij is Olympisch kampioen 2006. Ik kan gewoon niet zijn. Ik geloof het gewoon echt. Dit is niet normaal. Dit kan niet. Fuck. Van het Olympisch vuur naar brand in het stadhuis in Leiden, vandaag 95 jaar geleden. Enkele minuten na de brandmelding stond het prachtige stadhuis dat Lievende Kei in 1597 gebouwd had, geheel in vlammen. En nog in 2 uur was het gebeurd. Toen zakte de toren in elkaar. Op deze dag in 2000 overleed de Amerikaanse cartoonist Charles Schulz. Ja, misschien zegt die naam je niet zoveel, maar zijn strips zeker wel. Hij is namelijk bekend om Peanuts en Snoopy, die dansende hond, weet je wel. En toen eenmaal bekend werd dat Schulz zou overlijden, wist iedereen ook dat de strips zouden eindigen. When I die, my children wrote into the contract, that's the end. Everything has to end. In 1945 werden op deze dag walraven van Hal vermoord door de nazi's. Hij was een van Nederlands bekendste verzetshelden en bankiers. En samen met zijn broer bedacht hij de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn verhaal was de basis voor de film Bankier van het Verzet. Ik wil ook niet dat het tijd wordt terug te vechten. Een ondergrondse bank? Ben je helemaal gek geworden? We zijn bankiers, Wally. We zijn geen verzetstrijders. Ik kan jij en de kinderen toch niet zomaar in gevaar brengen? Ik heb ook een gezin. En dan 1956, op 12 februari van dat jaar, nam Screaming Jay Hawkins een bluesballad op. Althans, dat was het plan, maar hij en zijn band waren stom dronken. Dus het werd een hele andere plaat dan de bedoeling was. Maar die plaat werd wel een hit. En het is vandaag ook een dubbele betekenis voor Jay Hawkins, want 12 februari is ook zijn sterfdag, maar dan in 2000. 44 jaar na de befaamde opname. Je hoort hem nu met die plaat, I Put a Spell on You. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Yeah. 12 februari 1956 werd dit opgenomen. En 12 februari 2000 overleed de zanger. Screaming Jay Hawkins hoorde je met I Put a Spell on You. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Onze verslaggever Charity Neus is nog steeds in Café de Jonge. De Jonge Wees, moet ik zeggen, in Amsterdam, om naar de Super Bowl te kijken. Ja, lopen die spanningen al een beetje hoog op daar, Charity? Nou, volgens mij wel. Volgens mij, ik weet natuurlijk niet heel veel van Amerika voetbal, maar volgens mij stond het net gelijk. Op dit moment nemen de San Francisco 49ers weer de leiding. Maar het blijft natuurlijk altijd spannend. Ik sta op dit moment bij de bar, bij Mees, de barman. Mees, eerlijk zeg hoor, heb jij een beetje affiniteit met Amerika voetbal? Nee, ik heb niet zoveel mee kunnen kijken. Het was vooral hotdogs maken en heel veel bier inschenken. Oh ja, ja, hotdogs zijn natuurlijk typisch Amerikaans. Hoe zit dat met het bier? Ja, het bier dat is al de hele wereld over. Dat maakt niet heel veel uit. Dat is ook in Amerika natuurlijk. Maar vooral de hotdogs en de hotwings, dat proberen een beetje met de Amerikaanse volk te relateren. Ja, snap ik, snap ik. Wat zou nou het drankje zijn dat je zelf het liefste serveert tijdens het kijken van de Super Bowl? Dan zal denk ik een jenever cola zijn. Het is lekker Amsterdams. Houden het nog een beetje. Een soort van goede crossover tussen Amerika en Amsterdam, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Dat is ook een beetje wat we hier proberen te doen. Alle Amerikanen die expats zijn, nog een plekje te kunnen geven waar ze met liefde de hotdog super mooi kunnen kijken. Oké, okay, top. Wat gebeurt er nu allemaal, Charity? Ja, er zijn een hoop mensen aan het schreeuwen, want er vindt een hoop geduw en getrek plaats hier. Er komt zelfs een scheidsrechter aan te pas. Geen idee waarvoor. Af en toe worden we even overgeschakeld naar een reclame, een Amerikaanse reclame, die natuurlijk hartstikke typerend zijn voor de Super Bowl. En soms is er ook een shot van Taylor Swift in het publiek te zien. Die heeft natuurlijk een relatie met een van de voetbalspelers van Kansas. Dus er is van alles aan de hand, ook voor mensen die niet fan zijn van American Football. Net als ook de optreden van Usher, waar jullie al iets van hebben mogen horen. Maar ja, het is hier erg spannend. Ja, nou ja, je houdt ons zeker nog op de hoogte, Charity. Wij zijn ontzettend benieuwd naar wie er gaat winnen. Oké. Okay. Heb jij enig idee? Want wel, ik denk nog steeds dat Taylor Swift die aandacht gaat afpakken wel. Nou, ik denk eigenlijk, ik weet niet of ik het hardop mag zeggen, maar ik denk dat San Francisco gaat winnen. Oké, okay, nou ja, je wordt niet meteen aangevallen, dus dat is goed. Charity Neus, dankjewel vanuit Café de Jonge Wees in Amsterdam. Dan, afgelopen vrijdag opende het NOS Ochtendjournaal als volgt. De Nederlandse politie heeft samen met internationale politiediensten de verblijfplaatsen van 8 Oekraïnse kinderen gevonden. Het zijn vermoedelijk enkele van de vele kinderen die zijn ontvoerd naar Russisch gebied. Voor de digitale speurtocht werd gebruik gemaakt van een hackathon. Maar wat is dat nou precies? Jesse van Doren van Hackathon op Maat. Jullie organiseren dus dit soort hackathons. Hele goede morgen. Hey, hey, goedemorgen. Ja, bij een hackathon krijg ik toch een beetje het beeld van een zaal met mensen achter een computer, met allemaal groene cijfers en lettertjes over het scherm, fles cola naast het toetsenbord, maar dat is het niet, hè? Nou, dat kan zo zijn natuurlijk, maar het hoeft niet. Bij Europol zal dat waarschijnlijk wel het geval geweest zijn. Ik denk dat ze heel wat data hebben moeten bekijken samen ook. En dat ongetwijfeld multidisciplinaire teams ook waren om heel snel te achterhalen van waar zitten die kinderen dan precies? Ja. Maar dat hoeft zeker niet. Wij organiseren eigenlijk heel veel verschillende soorten hackathons. Soms meer met een IT-achtervraagstuk, maar ook heel veel rondom meer sociale thema's. Ja, want wat is het dan precies, een hackathon? Ja, ik zou een hackathon omschrijven als een evenement, een soort pressure cooker, waarbij je verschillende mensen bij elkaar brengt. Vaak multidisciplinaire mensen vanuit verschillende vaardigheden en kennis die ze met zich meebrengen. Om eigenlijk in een hele korte periode heel snel een vraagstuk te ontleden en tot een oplossing te komen. Ja, dus het heeft eigenlijk niet zoveel met hacken te maken van computers. Waarom heet het dan een hackathon? Nou, het is een marathon natuurlijk. En het woordje hack, dat wordt eigenlijk vooral gebruikt meer om ook te kijken van hoe kun je eigenlijk systemen testen. En dat hoeft dus niet per se systemen plat te leggen. Maar dat is eigenlijk veel meer van hoe kun je snel tot de kern komen en daarin uiteindelijk ook oplossingen vinden. Ja. Wat is dan de essentie precies van een hackathon? Want ze hebben dus onder andere die kinderen ermee gevonden. Ja. De essentie van de hackathon is denk ik dat je alle belanghebbende mensen bij elkaar brengt die met zo'n vraagstuk iets kunnen. En om die gewoon echt in een soort pressure cooker omgeving bij elkaar te zetten om heel snel tot een oplossing te komen. En wat je vaak ziet bij traditionele vergaderingen is dat mensen een paar dingen uitzoeken. Je hebt het over een paar dingen en vervolgens wordt het weer naar een volgende vergadering geschoven. Ja. Bij een hackathon heb je die tijd eigenlijk gewoon helemaal niet. Want uiteindelijk moet je ook met een oplossing komen en dat presenteren aan elkaar. Ja. Dus wat je vaak ziet tijdens zo'n hackathon is dat er dus verschillende teams zijn. Met mensen van verschillende achtergronden. Die eigenlijk gezamenlijk naar dat vraagstuk kijken. Om in een hele korte periode uiteindelijk ook tot uitkomsten te komen. Ja, maar hoe werkt het dan dat ze nu bijvoorbeeld die kinderen hebben gevonden via zo'n hackathon? Hoe gaat dat dan? Ik weet niet natuurlijk precies hoe ze dat georganiseerd hebben. Maar wat je in principe ziet bij een hackathon is dat er iemand wat toelichting geeft over het vraagstuk. Vervolgens ga je ook echt kijken. Is er bepaalde data voorhanden om vaak ook wat meer probleemachtige probleem te achterhalen. Wat is er gebeurd? Hoe zijn dingen ontstaan? En vervolgens probeer je daar bepaalde inzichten uit te halen en te kijken waar je wel op gaat focussen en waar niet op. En ik kan me ook voorstellen bij zo'n hackathon dat er misschien verschillende sporen waren waarvan zij dachten hier zou misschien informatie te halen zijn, denk ik. Ja. Maar stel Jesse, ik jat je idee, ik ga ook een hackathon organiseren. Wat heb ik nodig? Allereerst natuurlijk een goede facilitator die zo'n dag kan begeleiden. En wij organiseren dit soort hackathons eigenlijk voor allerlei verschillende doelgroepen. Van kinderen tot ambtenaren tot IT'ers. Dus zoals ik al zei, het hoeft echt niet per se een IT-vraagstuk te zijn. Je kan echt allerlei soorten onderwerpen eigenlijk behandelen tijdens zo'n dag. Ik denk de essentie echt van zo'n dag is dat je gewoon continu heel snel knopen met elkaar moet doorhakken. Dus dat je onder hele hoge tijdsdruk heel snel tot ook oplossingen moet komen en bepaalde besluiten. Ja, ook teambuilding dus een beetje. Ja, zeker. En wat we bij heel veel van die evenementen ook zien is dat sommige mensen elkaar van tevoren dus ook niet kennen. Maar uiteindelijk na zo'n dag eigenlijk ook als de beste vrienden uit zo'n dag komen. En soms zelfs ook een eigen bedrijf starten. Ja, en dat is natuurlijk een leuke bijkomstigheid. Maar dat lijkt me niet het echte doel. Wanneer is een hackathon geslaagd? Ik denk dat dat heel erg ook afhangt van het vraagstuk wat er is. Dus dit bij Interpol zal het waarschijnlijk misschien wel meer een interne hackathon geweest zijn. Met verschillende teams of bepaalde experts van andere instanties die ze daar ook bij betrokken hebben. Ja. Maar wij organiseren ook heel veel andere hackathons met best wel leuke resultaten. Een aantal jaar geleden bijvoorbeeld hebben wij er eentje georganiseerd voor de provincie Gelderland. Daar waren ze 10 jaar lang bezig om allerlei beleidsplannen te schrijven om te kijken hoe ze een lokaal verkeersprobleem konden oplossen. Oh, wauw. Die hackathon die was eigenlijk al geslaagd voordat die plaatsvond. Doordat voor het eerst in 10 jaar eindelijk een keer alle belanghebbende partijen data met elkaar deelden. Oh. En uiteindelijk was er een winnend studententeam. En die vond inderdaad dat als de Radboud Universiteit en de HAN 15 minuten een lesrooster van elkaar zouden opschrijven. Dan had je niet voor miljoenen euro's aan nieuwe bussen nodig. En dan was een heel groot gedeelte van het verkeersprobleem opgelost. Dus dat soort uitkomsten hebben we gehad. Maar natuurlijk ook hele andere dingen. Verkeersproblemen hebben we in Hilversum echt meer dan genoeg, Jesse. Dat mag ik je meegeven. Jesse van Doren van Hackathon op Maat. Dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft. Doei. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now things are changing for the worse. See, we are. Virtual Insanity, Jamiroquai, hoorde je op NPO Radio 1. Onze verslaggever, Shanice, heeft de laatste dagen dingen gedaan die iedereen wel zou willen doen, maar dan in Japan. Van slapen in het traditionele ryokan tot de kabelbaan over Mount Fuji. En vandaag neemt ze ons mee bij één van die onvergetelijke ervaringen. Ik ben bij Akiko thuis. Zij woont in Japan en ze gaat ons laten zien hoe een traditionele theeceremonie in Japan eraan toe gaat. We hebben net onze kimono's uitgekozen en we hebben ze aangetrokken met behulp van Akiko. En we zitten helemaal klaar voor de theeceremonie. Als eerste gaan we onze eigen thee maken. Dat gaan we doen met matcha poeder. Dat zijn eigenlijk fijn gemalen groene theebladeren. So let's put 2 spoons of this matcha powder. Okay. 1, 2. Okay. 1 cup of hot water. Yes. Vervolgens gebruiken we een soort speciale bamboe garde om de matcha poeder los te kloppen in het hete water. I have to use this bamboo whisk called chasen. Chasen? Chasen. Cha means tea. Oh, yeah. So first of all, gently mix up this powder and water. Mm-hmm. So move like this. Gently. Faster and then... Yeah. Whoa, so many bubbles. Yeah. Well done. Nice. Er komen heel veel stappen kijken bij het drinken van thee. Akiko gaat ons een paar dingen uitleggen. Als eerste zeg je bijvoorbeeld dankjewel tegen je gastheer. Now we got some manners before we drink. Mm-hmm. Like imagine like your host serve this matcha bowl in front of you. So we need to say thank you to the host like this. Otemae chōdai itashimasu. Shall we say it together? Yes. Okay. お手前 ちょうだい いたします Now take this ball with your 2 hands Turn this ball twice in clockwise like this 1 2 clockwise yeah. 1 2 yeah and then you can drink oh okay maybe a bit hot so be careful Na het bedanken van je gastheer en het kopje 2 keer met de klok meegedraaid te hebben, kunnen we genieten van de thee. Akiko heeft ons maar een paar stappen laten zien. Normaal gesproken zijn er veel meer stappen. So those are the manners you use for a tea ceremony. Mm-hmm. But it's not that many actually. Ooh. Yeah, many. Yeah. So for example, when we enter this room, we can't step on this kind of... Ooh. Oh yeah. And then the lines. This is, one tatami. Mm-hmm. So we step 6 steps. Mm-hmm. When you make 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mm-hmm. One. In one mat you walk 6 times? 6 steps. Okay. Yeah. Why are there so many manners? They think get concentrate on the each move. Mm-hmm. And then, same as we concentrate and then make it calm down because we can't think other things. Yeah, so, like a sort of meditation. Same as the calligraphy. So, kind of made same effect as a meditation, meditation. That's why people, interesting. Yeah, true. Ik heb het er met Akiko over dat ik het veel gezien heb tijdens mijn reis. Japanners zijn constant op zoek naar stilte en geluk in kleine dingen. Ze moedigen je echt aan om gewoon even een stapje terug te doen en een kopje thee te drinken terwijl je uit het raam kijkt. Daar kunnen we veel van leren in Nederland. Slow down. Slow down. So find some tiny things, maybe beauty. Yeah. So they're trying to make a bit less designs. Yeah. Enjoying the little things. Ja, heel tof om eens mee te maken. En dit kunnen we zeker in ons dagelijks leven hier in Nederland toepassen. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Misschien herinner je het je nog wel. 20 jaar geleden maakte kunstenares Tinkerbell van haar kat Pinkeltje een tas. Ze krijgt tot de dag van vandaag boze berichten vanwege dit kunstwerk, vanwege deze tas. Met dit chockerende werk wilde Tinkerbell het publiek laten nadenken over de relatie tussen mens en dier. Want waarom dragen we wel zonder schuldgevoel leren tassen gemaakt van koeienhuid bijvoorbeeld, maar is het bij een kat niet geaccepteerd? Aan de telefoon heb ik Frank Meiboom. Hij is hoogleraar en diereticus. Hele goede nacht, Frank. Goeiedag. Begrijp jij dat, dat ze na 20 jaar nog steeds boze reacties krijgt om die tas? Ja, ik snap het wel dat het heel veel frustratie en reacties oproept. Of dat nog steeds, zeg maar, tot op de dag van vandaag is misschien ergens extreem. Maar het is natuurlijk wel iets, en dat heeft ze natuurlijk ook bewust gedaan, echt wel iets wat heel veel reactie en discussie bedoeld ook oproept. Ja. Ja, maar het ging in dit geval dan inderdaad om een huisdier, om een kat. Maar er hangen bij genoeg mensen bijvoorbeeld een gewei van een hert aan de muur, of een runderkop of zoiets. Waarom wordt er bij een kat zoveel heftiger gereageerd? Nee, ik denk dat het toch wel meespeelt. Wij delen dieren graag altijd op in categorieën die ons goed uitkomen. Dus een gezelschapdier, dat is een dier wat onderdeel is van ons gezin en waar we zorgvuldig mee omgaan. En wat je net zo'n hert, ja, dat is een dier wat in de natuur rondloopt en wat zijn eigen leven heeft. En als dat dan geschoten is, dan kan je dat als een trofee zien. Dat voor dat dier misschien totaal geen verschil uitmaakt of de huid van een kat tot een portemonnee of een tas wordt gemaakt of van een koe. Mm-hmm. Maar wij in ons hoofd denken wij altijd heel graag in menselijke categorieën. Ja, en dat is ook een beetje omdat wij als mens natuurlijk de superieure diersoort zijn. Waarom bepalen wij wat er met andere dieren gebeurt? Ik denk om de hele simpele reden is dat wij natuurlijk ook die capaciteit hebben. Dus het hele feit dat wij, wat we nu precies aan het doen zijn. Hè, je stelt mij vragen over hoe wij omgaan met dieren. Dus wij kunnen letterlijk nadenken, dus denken over denken. Dat is iets wat dieren, andere dieren, niet of in ieder geval vele malen slechter kunnen. Dus in die zin zijn wij anders, zijn we misschien ook wel beter. Maar dat gaat wat mij betreft ook wel tegelijk gepaard met een verantwoordelijkheid die we hebben om juist goed met die dieren om te gaan. Ja, maar een dier is een dier, Frank. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, toch? Een dier is een dier, maar wij zijn als mensen ook dieren. Hè? Dus in die zin is dat, zie ik denk ik echt wel als een continuum. Dus wat dat betreft kun je best zeggen, het maakt een verschil met welke diersoort je te maken hebt. Het blijft dat ook wij in diezelfde lijn staan van dieren. Ja, is het dan ook misschien een beetje een cultuurdingetje misschien? Want als je in India bijvoorbeeld aan een koe zou zitten, ja, dan heb je een groot probleem. Ja, dat is altijd. Dus zeg maar, die categorieën die wij maken, die zijn heel vaak toch gewoon bepaald door cultuur, door geschiedenis, door de historie die we met elkaar maken. Dus dat inderdaad wat je zegt van een koe in India, maar ook dieren die we als onrein zien. Hè? Dus dat zie je gewoon in religies ook terug. Ja. De hond die in een land als China een totaal andere positie, hoewel ook daar het wel aan het verschuiven is, maar dan in Nederland. Dus dat is echt wel cultuur en historie afhankelijk. Ja. Ja, maar hoe zorgen we er nou voor dat mensen zich niet alleen gaan bekommeren om katten en honden, maar ook om bijvoorbeeld koeien en varkens? Het interessante als we gewoon even naar Nederland kijken, is dat ook wel aan het gebeuren is. Hè? Bijvoorbeeld de Raad voor Dieraangelegenheden heeft in 2018 en vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren naar hoe kijken Nederlanders nu naar dieren in allerlei contexten. En dan komt best duidelijk naar voren dat zo'n begrip als dierenwelzijn echt iets is wat wij als Nederlanders belangrijk vinden. En niet alleen maar bij onze honden, katten of cavia's, maar ook bij de koeien, de kippen en de varkens. Dus in die zin zie je daar een verschuiving. Maar aan de andere kant, ja, de relatie die we hebben, ik denk dat ook nog wel belangrijk is, de relatie die we hebben met de dieren die ons nastaan, dat zorgt er meestal ook wel voor dat we en beter idee hebben of denken te hebben wat goed is voor die dieren en daarvoor goed zorgen. Dus op het moment dat jij

sinds mijn jeugd. Dat ik dus iets had waarvan ik dacht, hey, wat gebeurt er met me? En in mijn geval betekent dat ik een hele sterke herinnering krijg. Ik krijg een soort beeld te zien. Op zich geen vervelend beeld, maar ik weet niet wat ik zie. Ik denk, hey, dit heb ik eerder meegemaakt. Het wijkt af van de werkelijkheid waar ik me in bevind. Ik kan het niet onderdrukken, dat beeld dwingt zich aan me op. En ik krijg een naar gevoel erbij in mijn buik. Soms een beetje misselijk, vieze smaak in mijn mond. En ik moet wachten tot dat beeld weer weg is. En dan voel ik ook van, het is weer weg. Het lastige daaraan is, dat klinkt dus niet zo gevaarlijk. Dat klinkt inderdaad niet zo gevaarlijk. Alleen ik weet inmiddels dat het gewoon eigenlijk flinke epileptische aanvallen zijn. Dat het zich niet motorisch uit. Maar ik, mijn hersenen maken toch een hele flinke aanval door. En ik heb ze met volledig bewustzijn en ook met verminderd bewustzijn. En dat houdt in? Volledig bewustzijn. Dus dat je eigenlijk alles... dat je eigenlijk nog gewoon overal op kan reageren. Ik dacht altijd dat ik ze alleen maar met volledig bewustzijn had. Maar later hebben ze gezegd van... je bent echt niet altijd zo erbij als dat je zelf denkt dat je bent. Dus ja, dat maakt het alweer een beetje... een gekke ervaring natuurlijk. Ja, en jij was dus 38 toen die diagnose ontdekt werd. Vrij laat. Hoe is dat dan uiteindelijk wel ontdekt? Nou, ik heb dit dus in mijn herinnering sinds mijn jeugd. Ik heb altijd last van gehad dat ik soms heel moe was. Daar heb ik ook altijd hulp voor gezocht. Ik ben verder heel ondernemend. En dat leek toch altijd meer op burn-out klachten... te hard gewerkt. Was eigenlijk altijd vrij logisch verklaarbaar. Ja. Daar heb ik hulp bij gezocht van een psycholoog bijvoorbeeld. Maar de eindconclusie was toch altijd van... Caroline heeft proberen grenzen leren aan te geven en nee te zeggen... tot we het ook niet meer wisten, maar ze blijft zo moe. En toen was ik 38 en toen ben ik voor het eerst doorverwezen naar een neuroloog. Eigenlijk omdat mijn schoonzusje zei van... je moet nu echt tegen de huisarts zeggen, ik wil naar een neuroloog. En daar was het vrij snel duidelijk. Ja, ja, ja. En hoe beïnvloedt het jouw leven? Nu gigantisch. Eigenlijk toen ik 38 was al... echt extreem, waardoor ik veel uitviel op mijn werk. Ik werkte op school als dramadocent. En de aanvallen die begonnen in clusters te komen. Dus dat betekent dat ik op een gegeven moment... soms 2-3 dagen achter elkaar epileptische aanvallen had. Ja. En dan wel een stuk of 20 op een dag. Vroeger, in mijn jeugd, had ik het... in mijn herinnering 1 keer per dag en dan 1 keer per half jaar. Dus dan kon ik het nog vrij makkelijk negeren. Of tenminste, niet weten dat epileptische aanvallen waren natuurlijk. Hè. Maar als je 20 keer per dag hebt en een tijdje achter elkaar... dan word je er zo moe van. Ja, maar nu, als jij nu een aanval krijgt, wat doe je dan, Caroline? Eigenlijk heb ik daarna sinds mijn 38ste dan een heel traject doorlopen... omdat ik helaas niet op de medicatie reageerde. En ik ben in behandeling bij SEIN, bij het epilepsiecentrum in Zwolle. En toen is mij voorgesteld om het epilepsie-chirurgietraject in te gaan. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb ongeveer, niet deze zomer, maar dat jaar daarvoor... heb ik een operatie gehad. Ja, ja. Maar helaas ben ik niet aanvalsvrij daarvan geworden. Nee, want het is dus niet volledig te behandelen? Sommige mensen krijgen het misschien met medicijnen onder controle. Sommige mensen worden misschien helemaal aanvalsvrij met de operatie. Er is dus een flink litteken gevonden in mijn hersenen. En naar aanleiding daarvan hebben ze ook gezegd van... dit is eigenlijk wel duidelijk toch dat je sinds je jeugd dit hebt gehad. Ja, maar je gaat niet bij de... pakken neerzitten ook, want je hebt er zelfs een kinderboek over geschreven. Abby is een tekenkampioen, heet dat. Klopt. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen hierover leren? Nou, voor mij was het eigenlijk om de epilepsieinstelling te bedanken. Ik werk daarnaast werkte ik ook als kinderboekenschrijver, dus ik heb meerdere kinderboeken geschreven voor uitgeverijen. En ik wilde eigenlijk graag een boekje schrijven waar kinderen zich in herkennen en waarin epilepsie en het krijgen van een EEG en al die onderzoeken gewoon op een simpele manier uitgelegd wordt. Ja, en vandaag is het dus Internationale Epilepsiedag. Waarom is dat zo'n belangrijke dag? Want ja, mensen vragen bij dit soort dagen wel vaak aan, wat hebben we eraan? Nou, ik moet zeggen dat ik het eerder natuurlijk ook niet wist dat dat vandaag was. Sterker nog, de epileptische aanvallen die ik heb, die heb ik nooit geweten dat dat ook epileptische aanvallen zijn. Maar nou, juist daarom denk ik dat het belangrijk is. En dacht ik ook van, ik sta vanochtend vroeg op om hier mijn verhaal te vertellen. Want ik heb toch heel vaak in mijn leven proberen uit te leggen aan artsen of zo van wat ik dan voor me zie. Ja. Maar dat is nooit als epilepsie geduid. En ja, dat lijkt me toch wel heel belangrijk dat dat bij anderen in ieder geval wel misschien al van kinds af aan erkend wordt, zodat ze kinderen medicijnen kunnen krijgen of eerder geopereerd. En ik ben blij dat je die uitleg hier wilde geven. Caroline Leysink, heel erg bedankt voor je heldere verhaal. Graag gedaan. De nacht van Caro en CRV. Afgelopen week verscheen NS met een nieuwe dienstregeling voor het jaar 2025. En dat is goed nieuws, zo'n 1600 extra treinen per week en betere, snellere aansluitingen. Maar hoe ging dat nou eigenlijk vroeger, zo'n dienstregeling maken? Joost Haring neemt je mee op reis door de historie en ontdekt hoe het complexe proces vroeger in zijn gang ging. Beste luisteraars, welkom bij de auditieve sprinter van dienstregeling in de jaren 50 naar dienstregeling in het heden. Namens de Nacht van Caro en CRV wens ik u een fijne reis toe. Beste reizigers, welkom in de jaren 50. U ziet hier de magie van stroomtreinen wijken voor de strakke elegantie van elektrische treinen. Een betoverende overgang waarbij reizigers worden meegevoerd naar een tijdperk van modern comfort en stille vooruitgang op de rails. Maar hoe werd de dienstregeling van al deze voertuigen geregeld? Het begint met deze heren een conferentie bijeen om de plannen voor een dienstregeling te ontwerpen. Er doen zich daarbij een groot aantal problemen voor die zodanig samenhangen dat het ene probleem zonder het andere geen oplossing zou kunnen vinden. Hoofdgebouw 3 van de NS in Utrecht is het stafkwartier. En Van Pichelen is één van die mensen die de plannen van de conferentie uitwerken. Hij is er de hele dag druk mee. Het papier dat hij voor zich heeft is een grafiek. En op die grafiek stelt ieder lijntje een trein voor. Van Pichelen moet het allemaal uitpuzzelen. De horizontale lijnen stellen de tijd voor. De verticale lijnen geven de afstanden aan tussen de stations. De schuine lijnen stellen de treinen voor. En als dat allemaal voor elkaar is, worden de grafieken in het net gebracht, op de steen gezet en gedrukt. Jongen, jongen, wat een gepuzzel. In de verte zie ik ons volgende station, 2002 al. Vergeet uw bagage niet. Het oude, vertrouwde spoorboekje gaat verdwijnen als het aan de NS ligt. Het is in de loop der jaren veel te ingewikkeld geworden. Bovendien verwacht de NS de komende 20 jaar een toename van het aantal reizigers met 70%. De oplossing van alle problemen is simpel, volgens het rapport. De treinen moeten als metro's gaan rijden, binnen en buiten de Randstad. Daarom heeft de NS bij de onderhandelaars van het nieuwe kabinet alvast 1,8 miljard euro gevraagd voor de eerste investeringen. In 2020 zouden de vertragingen bij het spoor dan echt verleden tijd moeten zijn. Met tekort aan personeel werd er in 2002 veel gewijzigd in de dienstregeling. Computers beginnen op te komen en het maken van een nieuwe dienstregeling gaat daardoor met meer gemak. Maar nog steeds is menselijke input van groot belang. We zijn bijna aan het einde van dit traject, met nog één bestemming te gaan. 2024. De dienstregeling van NS gaat flink op de schop. Volgens de vervoerder is het de grootste verandering in jaren. Volgend jaar wil de NS zo'n 1600 treinen per week extra laten rijden om zo verschillende regio's sneller met elkaar te verbinden. Jemine, wat hoor ik nu? 1600 extra treinen per week, geoptimaliseerde verbindingen en snelle trajecten voor een betere reiservaring. In mijn tijd had ik hier alleen maar over kunnen dromen, dus luister goed. Mopper nu niet meteen Als er eens iets niet helemaal naar uw zin is, maar wees een beetje erkentelijk voor het ontzaglijke werk dat er gedaan moet worden om u dat prettige, overzichtelijke spoorboekje te geven. Gladys Knight en de Pips hoorde je op NPO Radio 1 met Midnight Train to Georgia natuurlijk. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Gisteren, 11 februari, was het de internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap. In de academische wereld is er steeds meer aandacht voor de rol van vrouwen ook in de wetenschap, of eigenlijk het gebrek aan vrouwen in de wetenschap. Ja, dit riep de Verenigde Naties uit in 2015. Wereldwijd blijft het aantal vrouwelijke hoogleraren en onderzoekers namelijk ontzettend achter, ook in ons land. Hoe zien vrouwelijke wetenschappers hun werkomgeving en wat is nou precies het belang van deze dag? Daarop geeft professor Marten Walvoort antwoord en die heb ik aan de lijn. Hallo Marten. Goedemorgen. Ja, jij bent professor in de scheikunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hoe merk jij nou die benoemde genderongelijkheid waar ik het net over had in jouw werkveld? Ja, dat klopt. Ik zie dat eigenlijk vooral elke dag zelfs in mijn instituut voor de scheikunde, waar we met 18 stafleden zijn. Dat zijn professoren op verschillende niveaus. En daar is eigenlijk maar drie daarvan zijn vrouw. Drie zijn er vrouw? Ja. Ja, maar zijn er dan niet wetenschappelijke takken waar wel veel vrouwen aanwezig zijn? Ja, natuurlijk zijn er wel andere takken van sport waar meer vrouwen aanwezig zijn. Maar over het algemeen heeft het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren, die rekent dat elk jaar, hoeveel vrouwen er hoogleraar zijn ook in mm-hmm. Nederland. En we zitten op dit moment nog steeds op een percentage net onder de 28%. Wauw. Ja, en ik snap dat jij ook in jouw tak, in de scheikunde, er wat meer zou willen zien. Waarom is dat niet zo? Waarom zijn vrouwen daar niet zo aanwezig, denk je? Ja, dat is een goede vraag. En ik denk ook van oudsher is de wetenschap natuurlijk gedomineerd door de man. En ik weet ook nog, toen ik zelf studeerde, ongeveer 20 jaar geleden, ja, ik kan me maar één vrouwelijke docent echt herinneren. Dus dat percentage is in die tijd natuurlijk wel gestegen. Maar het interessante is wel, wat het LNVH ook jaarlijks dus ziet, is van de geslaagde studenten is er meer vrouwelijke studenten. Dan heb je promotieonderzoekers en de eerste carrière ladderstap, dat is de universitair docent. Dat is eigenlijk nog wel 50-50, dus een soort van gelijk. En dan hoe hoger je komt op de academische carrière ladder, ja, hoe lager dat percentage dus wordt, tot uiteindelijk dus net een kwart hoogleraren. Mm-hmm. Ja, hoe komt dat nou? Ja, dat heeft waarschijnlijk wel verschillende oorzaken. Ja, maar ik zie in mijn omgeving bijvoorbeeld dat omdat er nog weinig vrouwen zijn, ze ook erg gewild zijn. En als ze dan bijvoorbeeld toch een aanbod krijgen vanuit een andere universiteit of vanuit een ander land, ja, misschien toch makkelijker daarop in zullen gaan. Dus ja, retentie van vrouwen is op dit moment lastig. En ja, als enige van weinige vrouwen denk je soms ook wel van ja, hoor ik er eigenlijk nog wel bij, hè? Dus ook nog de stereotype van de man in de witte lapjas. Ja, dat is ook nog vaak denk ik wel wat er ook leeft in de samenleving. Dus dat gevoel van erbij willen horen, denk ik wel dat veel vrouwen ervaren in een door mannen gedomineerd werkveld. Van, nou, hoor ik er wel bij. Merk je nu wel wat veranderingen nu er toch meer aandacht is voor gendergelijkheid in de wetenschap? Ja, zeker. Ik heb wel het idee dat er veel ruimdenkender gedacht wordt ook. Hè, over inderdaad dat smalle idee van een wetenschapper is alleen maar een man in een witte jas. Dus ik merk aan mijn collega's ook dat we zouden graag onze volgende vacatures vullen met vrouwen. En ja, we hebben ook een programma dat heet Erkennen en Waarderen, waar alle universiteiten aan meedoen. En die zijn dus allemaal bezig met hoe moet een goede wetenschapper er eigenlijk uitzien? Er is niet maar één goede manier om wetenschapper te zijn. Nee. En daar komt vanzelf ook al meer diversiteit. En meer ruimte gewoon voor andere mensen dan het stereotype beeld. Ja. Dus daar ben ik wel heel hoopvol over. Ja, in 2021 won jij zelf ook de Athena Award. Dit is een prijs die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek uitreikt aan vrouwelijke onderzoekers die met hun werk een rolmodel vormen voor anderen. Bijzonder om een rolmodel genoemd te worden, toch, hè? Ja, heel leuk. Ja, vooral ook al op zo'n jonge leeftijd. Ja, ik hoop dat ook vast te kunnen houden. Yes. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook een onderzoeksgroep waar ik leiding aan geef met jonge onderzoekers en ook studenten die ik lesgeef. Dus ja, het was een prachtige bekroning op het werk wat ik nu te doen. Hoe probeer jij je te uiten als rolmodel? Ja, ik probeer eigenlijk te laten zien dat de manier waarop je dus wetenschap doet, dat je dat op je eigen manier mag doen. Dus ik ben ontzettend bevlogen van de suikers waar ik aan werk. En ik werk er ontzettend graag aan. Maar wel iets minder, bijvoorbeeld megalomaan dat ik vroeger deed toen ik promotieonderzoek was. Ik leefde voor de wetenschap. En ja, je wordt toch ouder en je begint, ik ben een moeder geworden op een gegeven moment. Het was een lastig moment om dus ambities die je hebt ook in de wetenschap te combineren met het leven. En dat heeft mij ook veel geleerd over dat je dus ook veel verschillende facetten van jezelf eigenlijk mag combineren in een baan als wetenschapper. Ja. En zo ben ik ook heel geïnteresseerd hoe mijn jonge mensen dat toch doen. Hè? Hoe kun je wetenschapper? Ik denk dat je de beste wetenschapper kunt zijn als je ook goed in je vel zit en ook blij bent over de rest van je leven. Maar een rolmodel heeft een rolmodel vaak. Wie was die jou, hè? Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat al begon bij toen ik zelf promotieonderzoek deed in Leiden. En mijn eigen dagelijkse begeleider daar kreeg kinderen. Dat was wel een man. Maar hij ging een dag thuis werken. En dat was in die tijd, 15 jaar geleden ongeveer, dat was al best wel bijzonder. En toen heb ik vervolgens in mijn postdoc onderzoek in Boston, dus ik heb daar 3 jaar gezeten om onderzoek te doen, heb ik Carolyn Bertozzi ontmoet. En zij was de eerste vrouwelijke hoogleraar die ik tegenkwam. En zij had ook kinderen. En zij was super succesvol, of is ook, in mijn vakgebied. Dus in wetenschap van de suikers. En in 2022 heeft zij ook de Nobelprijs gewonnen om haar aan te geven hoe succesvol zij was. En ja, het ontmoeten van haar. Dus ik heb haar gesproken en ik heb haar lezing toegezien. Ja, dat was wel een bepalend moment voor... Oké, je mag dus ook op andere manieren wetenschapper zijn dan ja, wat ik tot nu toe gezien had. Ja, ik snap dan niet zo goed waarom ik haar verhaal eigenlijk niet ken. Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee, maar ik heb dan toch het idee dat voor zo iemand minder aandacht is. Of valt dat mee, denk jij? Ik denk in het, in het wetenschappelijke veld zeker niet. En voor het brede publiek, ja, wat beklijft er hè, van wetenschappen, van de Nobelprijzen ook. Ik denk dat de mensen die de mRNA-vaccins natuurlijk ook, hè, dat waren twee vrouwen, dat weten veel mensen nog wel, denk ik. Ja. En het werk van Carolyn Bertozzi, dat heeft een iets langere aanlooptijd nog voordat het ook echt in de maatschappij te zien gaat worden. Maar haar werk aan de suikers op kankercellen, dus om kankercellen beter te begrijpen en dus ook ja, op te kunnen ruimen, dat is ja, baanbrekend. Ja, hoe kunnen we dit dan verbeteren? Toch die aandacht voor vrouwen? Ja, dat meer zichtbaarheid? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk gewoon vaker mensen zoals ik misschien in de uitzending krijgen. En misschien prime time in plaats van 5:00 PM. Ja, nou ja, daar heb ik niet zo heel veel invloed op. Ik zit hier ook gewoon in de nacht, hè, Marten? Nee, helemaal goed. Ik zit graag met jou in de nacht, hoor. Ah, wat leuk. Ja, maar met alle lessen die jij dan de laatste jaren als vrouwelijke wetenschapper hebt opgedaan, wat vond je de belangrijkste? Ja, ik denk toch wel dat je je hart moet volgen. Dus ik heb zelf een sterk gevoel gehad, ik wil in de wetenschap. En op een gegeven moment ook echt het gevoel van, ja, maar ik wil ook kinderen krijgen. Dus dat moet dan maar gewoon samen kunnen. En hoe lastig ik dat ook vond, het is wel gelukt. Dus je vindt ook een oplossing. Ja. Dus je moet je misschien minder laten leiden door hoe je werkveld op dit moment uitziet. En maar gewoon denken van, ja, maar ik hoor hier gewoon, ik kan dit gewoon goed. Dit wil ik gewoon graag doen. En misschien verandert het werkveld dan met je mee. En dat is wat ik nu ook ervaar. Dus ja, gewoon blijven doen wat je leuk vindt. Ja, en niet laten afleiden door mensen die niet op jou lijken. Dat lijkt me een mooie boodschap. Professor Marten Wolfoort, dank je wel en een hele fijne nacht nog. Dank je. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands. Soothe a local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Bill Withers sluit de nacht van Karo en Zv af voor deze week met Grandma's Hands. Maar hou zeker je radio aan, want zometeen zit hier Merel. Hallo Merel. Goedemorgen. Goedemorgen, met vroeg. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over een dame die 12 Grammys heeft gewonnen. Ja. En dat is pas het begin, want ze heeft nog veel meer gewonnen dan dat. Ja. Maar misschien weet jij dan al een beetje wie ik doe. Jantenaar! Je bent een Swiftie, ja, nou, zie ik al. Ja, weet je. Ik ga wel naar die show die in juni of zo komt. Nou, daar ga je al. Ik niet, bijvoorbeeld. Oh, okay. Maar dat maakt het heel interessant, want jij bent helemaal hysterisch als ik het zeg. Ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel gevoel bij deze dame. Maar toch is Taylor Swift een hele grote. Far beyond de popcultuur eigenlijk. En daar gaan we het over hebben. Wie is zij en waarom is ze zo'n fenomeen? Dat dus zometeen. Heb je vragen? Stel die in de NPO Radio 1-app. En de Nacht van Karo en Zw is er volgende week weer. Tot dan! NPO